أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سورة النور. هذه سورة كي مقصد شو سد فحشاو احکام بیانیدل شغی بانی پا ملکی بهائی بندیگی او دا دید پارا و صورت کی سلور احکام او لس عذاب بیانیگی. نمخ که یو سلور احکام بیان شو. اول حکم داو چی کم بدکار خلق دی اغیل سل دوری حد ورکی. دریم حکم داو چې کوم بدکار خلک دی د هغې نه نفرت وکړي. او دریم حکم داو چې څوک بې ځای بې ثبوته پاکان بدنامۍ نو هغې نه اتیا درې حد قذف ورکوي. څلورم حکم داو چې کوم نارینه په خپلو زانو باندې د بدکارۍ الزام لګوي او بیا څلور ګواهان وسنوي نو دا به د خپلې ښځې سره لعان کوي او دلیعان نروست به خزه و خاون جدا کولی شي. نو په اول رکو کې دغه څلور احکام بیان شو. دویم رکو کې اشاره و واقع افق ته چې کومه بدنامه په عشیر جلنها باندې لګېدلې وه هغه واقع ته اشاره وه. او په هغې کې مؤمنانو ته په نهه طریقو باندې زورنه هم ورکړی شوه او مؤمنانو ته عذاب هم بیان شو چې کله د یو مسلمان خلاف داسې پروپیګنډ کیږي نو په کار داره سړی په مسلمان باندې ښه ګمان وکړي. په مسلمانانو بدګماني نه ده په کار. او دغه رنګې بیا یې وویل چې مسلمانان له ښکاره رد په کار دی او دا ویل په کار دی چې دا بهتان عظیم دی. نو دې متعلق زجرونه هم بیان شو، عذاب هم بیان شو. ان الذين يرمون المحصنات نرستو په دې درایتونه کې تخفیف بیانیږي د هغه چا دپاره چې هغې دا بدنامه لګولې وه. په عشیر جلنها چې کوم بدنامه چا لګولې ده یا نورو پاکانو باندې څوک بدنامې لګوي پروپیګنډ پسې کوي نو الله وایي دا خلک دا په دنیا و اخرت کې لعنتیان دي. دا کوم خلک چې پاکان بدنامۍ پروپیګنډ پسې کوي نو الله وایي دا پروپیګنډ والا دنیا و اخرت کې لعنتیان دي. الله وایي دی له لوی عذاب دی. او الله تعالی وایي د قیامت پورې پې د عجبې لاسونه خپې ګواهي کوي د دی د بد کردار. او الله به د قیامت پورې پوره بدله او سزا دی ته ورکړي. نو سخت تخویب ذکر کوي د هغه چا دپاره چې هغه نیکان او پاکان چې دی بدناموي. د دې وجې ده علامه زمخشري رحمه الله وی و سړی ټول قرآن کریم مطالعه کی نو کومه سختی چې الله د عشیر جنها د افق په باره کې کړې ده داسې په نورو شیانو کې الله دومره سختي نه ده کړې چې په دې کې الله سختې زورن هم رالیږلي او دارنګې الله تخویف هم بیانوي. ډېره سخته زورن الله په دې مسله ورکړې ده او ډېره دمکي الله دې خلکو ته ورکړې ده. دانګ ابن کثیر رحمه الله وی چې په دې د ټولو علماو اتفاق ده چې دین روستو څوک په عشیر جلنها دا بدنامه لګی نو هغه کافر دی، د قرآن سمعانی ده او مخالف دی. او باقی امهات المؤمنین کې و اختلاف دی خو صحیح داره چې په نور امهات المؤمنین څوک داسې بدنامه لګی هغه هم کافر کیږي. خصوصا په عشیر جلنها څوک دا بدنامه لګی نو هغه کافر کیږي. او دام تی معلومه شو چې پاکان بدنامول دا ډېر عظیمه ګناه ده. نبی علیه السلام اجتنبوا السبع الموبقات، دا و غټو ګناهونو نه ځان وساتئ. یو په هغه کې دا ده سړی بېګناه سړی بدنام کړي، په هغې باندې د زنا تور او الزام چې دی ولګوي نو دا هغه ګناه ده چې انسان تباه کوي. بل حدیث کې داسې راځي چې یو سړی یو پاکه زنانه بدنامه کړي نو یهدم عمله مئه سنتین، دا د سل کالو عمل بربادی، دا دونه خطرناک کار دی. سړی سل کاله د دین کارونه کړي دي، خو چې یو پاکه زنانه بدنام کړه یا یو پاک انسان یې بدنام کړو، نو د سل کالو نیک اعمال دغه چرې ختمیږي. یعنې دونه عظیمه ګناه ده. ابن کثیر دا روایت را نقل کړی د طبرانی نه. نو بهرحال یو په دې کې هغه خلکو له سختې زورونې دي، هغه منافقانو ده چې هغوی په عشیر جلنها بدنامه لګولې وه، او داسې هم معلومه شوه چې پاکان بدنامول دا ډېره لویه ګناه ده. لکه الله څو قسمه سزا بیان کړي، یو دا چې الله وایي دوی دنیا و آخرت کې لعنتیان دي، بل الله وایي دوی عذاب دی وره، بل الله وایي د قیامت ورپسې اندامونه ګواهي کوي، او بل الله وایي چې دوی له الله پوره سزا ورکړي د قیامت په ورځ باندې. نو ان الذين يقيمون يرمون المحصنات، چې هغه تهمت لګوي او بدنامه لګوي هغه پاکو زنانو باندې، المحصنات پاکې زنانه، یا المحصنات هغه پاک نفسونه، پاک نفسونه نو کو بینه نه یو کو زنانه، الغافلات چې هغه ناخبره، المؤمنات مؤمنان لعنو دی لعنتیان دي په دنیا و آخرت، په دنیا و آخرت کې ولهم ادلیر پر عذاب عظیم عذاب دی لوی، یوم پاور باندې تشهدو چې گواهی بکی علیهم په دې باندې سنه تم دې ودا ژبې، و ایدیهم ودې ولا سنه، و ارجل مودې خپې د خپل اندامونه په گواهی وکي. او سورت یاسین کې مدغه رنګي خبره کوي، 15 شپه تیار د سورت یاسین، الیوم نختم علی افواهم وتكلمون ايديهم وتشعر رجل بما كانوا يكسبون، الله يخلب يا بندشي او لا سونه بزمون سے خبر شروع کی خیا پی گواہی ہو کی. نو التم دغرن گی مضمون بیان ای، او دا مضمون سورۃ حامیم سجدہ شلم کی ام بیان ای، چلنا بدای سردا کار کئی شرم آیات، حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، الله وكلا شري جهنم تراشي نو گواهی بو کې دیو باندې وګونه درې وسر ګور دی وسر مدي د خپل اندامونو په گواهی شروع کی. دلته مې اندامونو په گواهی شروع کی، یعنی قران کې درې ځله مسله راره چې قیامت پر ورځ دوی باندې د اندامونو گواهی کوي. نو په اوله شي گواهی مکه دیو باندې دی وجب او لاسونه خو به بما کان یعملون، په هغه باندې چې دیو کول، یوم الدین په ډول یو فیهم الله پورا ورکه الله پاک دینهم الحق بدل لري پورا، و یا نمون دی په شن الله شق الله پاک او الحق المبین لا حق اخکارا، الخبيسات للخبيسين والخبيسون للخبيسات. دا یاد کړي ته اشاره کوي چې ګوره پیغمبر پاک دی، نو داغه بیبی هم سره پاک ده، که طیبات ولی طیبین، پیغمبر طیب دی پاک دی، نو داغه بیبی چې نه دا هم سره پاک ده، داغه پاکی ته اشاره کوي. به صراحتن دا شیر دنه پاکی ویلی چې اولئک مبرؤون مما یقولون، الله وی دا کسان پاک دی بی گناری، اولئک مبرؤون دا دا شیر جلنها صراحتن الله تعالی صفائی بیان کلا چلنا و دی فاک دی او دی سری بی گناہ دی. او تفسیر قرطبی کی وی چی گو رئی یوسف علیہ السلام بدنام و لگی را خداغی صفائی اللہ دی و معصوم پا زیریا بیان کلا، شاہد پا زیریا و شاہد شاہد من اہلها، یوسف علیہ السلام صفائی دی شاہد پا زیریا بیان شوی را، او په مریم بی بدنامه لګېدلې خو د هغې صفایي د عیسی علیه السلام په ذریعه بیان شوې ده، او په عشیر جلنها چې بدنامه لګي د الله صفایي باندې، اولئک مبرؤون مما یقولون، دا د عشیر جلنها لپاره ډېر لوی فضیلت دی. وخت په وخت په نیکانو باندې بدنامې لګېدلې، او د هغې صفایي الله تعالی په یو طریقه کړې ده، خو د عشیر جلنها صفایي چې الله تعالی په خپله کوي، نو دا د عشیر جلنها لپاره یو ډېر لوی فضیلت دی. او د عشیر جلنها نور هم ډېر فضایل او امتیازات دي. عشیر جلنها وای زما یو فضیلت دا و چې نبی جبرئیل امین د ریخمو په کپړه کې زما تصویر نبی علیه السلام ته راوړی و، او نبی علیہ السلام ته ویو هاجه زوجته کا چې دا بستا بی بی بی نبی علیہ السلام راشیر جن حاصل نکاح شوه. دویم امتیاز یې دا چې نبی علیہ السلام دا عاشر جن هنه ما سوا د بری پیغلې زنانه سره نکاح نه دا کړی. د نبی علیہ السلام ټولې بی بیانې کونډې وې. نبی علیہ السلام د کونډو سره نکاحونه کړي یو عاشر جن هنه چې وه نه هغه کونډه نه وه او په کم عمر کې د هغې سره نکاح شوی وه. دا دویم فضیلت دی. دریم فضیلت وایي زما دا ده چې نبی علیہ السلام کله وفات کېده د نبی علیہ السلام سر مبارک چې و دا زما په غېږ کې و، یعنی زما په غېږ کې د نبی علیہ السلام ساه ختلې، دا یې بل فضیلت و. څلورم دا چې نبی علیہ السلام زما کوټه کې بیا دفن شو. او پنځم دا چې نبی علیہ السلام به سبه زه په یو بستره کې ومه او په داسې حالت کې په نبی علیہ السلام باندې وحی راتله. او شپږم دا چې د دې صفایي الله د اسمان نه رالېږلې چې اولئک مبرؤون مما یقولون. دا شیر جلنها باره کې الله څومره سختی کړي، څونه وعیدونه دمکیانې منافقان ته بیان شوي دي، او اسمان الله صفایي رالېږلې. او بل دا چې دا د ابوبکر صدیق رجنه لور کېږي. د دې وجه نه مشروق رحمه الله به چې کله روایت بیاناوه نغ بدال فاجل حدثتني صدیقه بنت صدیق، ان عاشر جنها په خپل امر رشتنی و او دې پلار هم سو رشتنی و. نو بل امتیاز یې دام دی. نو د عاشر جنها سو امتیازات دي. یو امتیاز دا چې الله پاکي صفائی بیانوي چې اولئک مبرؤون مما یقولون. او بیا ګوري الخبیثات وللخبیثین، د دې نه مراد نارینه او زنانه دي، خو د الله په زعم دی. ظاهري معنا یې داسې ده چې الخبیثاتو پلیتې زنانه د پلیتو سړو دپاره دي، چې سړی پلیت وي نو ښځې هم پلیته وي، او چې ښځه پلیته وي نو سړی هم پلیت وي. او الطیبات للطیبین، پاکې زنانه د پاکو سړو دپاره دي. سړی پاکي بی بین پاکي، او چې بی پاکي نو سړی هم پاکي. نو ظاهرا د دې نه مراد نارینه او زنانه دي. خو زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله وایي چې دا لفظ عام دی، دا اعمالو ته او دارنګ اقوالو ته، خوراک سکاک ته، جامو ته، خوشبویانو ته، هر شي ته دا لفظ شامل دی. نو دې وجه نه داسې معنی هم کېدای شي الخبیثاتو للخبیثین، مقصد دا دی چې پاک پلیت کارونه د پلیتو خلکو کار دی. سړی چې پلیت وي نو کار یې پلیت وي. او الطیباتو للطیبین، پاک کارونه چې دي دا د پاکو سړو دپاره دي. سړی چې پاکو نو دغه کار هم صحیح پاک بوي. دارنګې اقوالو ته هم د الله په شامل دی. نو مقصد یې بیا دا دی چې پلیتې خبرې د پلیتو سړو دپاره دي. څه معنا؟ سړی چې پلیت وي نو خبرې هم پلیت وي. او خلک وایي کلو انان یترشح بما فیه، د هر لوښي نه هغه شی تویږي او ساتي چې کوم په لوښي کې. نو سړی ګنده او پلیت وو نو خبرې هم پلیت وي، کارونه هم پلیت وي. او چې سړی پاک نو خبرې او کارونه صحیح پاک. دارنګې خوراس کاک ته هم شامل دی چې یو سړی پلیت وو نو دغه خوراس کاک هم صحیح پلیت بوي. او یو سړی چې دی پاک نو خوراس کاک هم پاک. دارنګې دا جامو ته هم شامل دی چې یو سړی پلیت وو جامې هم پلیت وي او د حرامو نه وي. او چې یو سړی پاک وو نو جامې هم پاک. خوشبویانو ته هم شامل دی چې یو سړی پاک وو نو هغه به حلال او جایز عطر استعمالوي. او چې یو سړی ګنده وو نو دغه عطر به هم صحیح ګنده بوي، د نارواو نه بوي. نو ګورئ دا لفظ اګر چې د نارینه او زنانه باره کې دی، خو دا هم د ټولو خبرو ته شامل دی. نو څه معنا؟ چې کوم پاک خلک یې کارونه هم پاکي او خبرې هم پاکي، خوراس کاک هم پاکي، جامې او خوشبویانې هم پاکي. او چې کله یو سړی ګنده وو نو د هغې کارونه، د هغې خبرې، د هغې خوراس کاک، د هغې جامې، د هغې خوشبویان هم صحیح ګنده وي. نو بهرحال ښکاره چې دی معلومات کېږي. د دې نه دا معلومه شوه چې د یو سړي پاکي او پلیتي څه نه معلومېږي. دا سړی پاک دی یا دا پلیت دی، دا دې نه معلومېږي. دا د کارونو نه، دا د خبرو نه، دا د خوراس کاک نه، دا د جامو، د هر څه نه معلومېږي. د یو سړي خبرو اترو ته چې ګوري، کارونو ته یې ګوري، او دارنګې خوراس کاک جامو ته یې ګوري، که دا کارون دا شین پاکو دا سره با پاکی، که دا شین پلیتو دا سره بسی پلیت بای. نو برحال پلیت خلق شی یا پلیت کارون و پلیت خبری کئی، او پاک خلق شی یا پاک کارون و پاک خبری کئی. لکه ماول دا ربی مقوله دا کلو اینان یتششهو بی ما پی دا آل لوخین اغا شی ساشی پا اغا شی که موجودی. دا دی وجه نا بازی نیکان خلقی چې هغه یو مجلس کې کېږي ښې خبرې واوري، نه ښې خبرې خوړی او بدې خبرې هغه پرېږدي، د هغې د چمپوشي کوي. لکه مثلا یو مجلس دی، په هغه کې خبرې اترې وشي، کله په هغه کې کمزور او بېکاره خبره هم وشي، خو چې سړی ګنده یا بېکاره خبره روان وي هغه خوړی او پاکې خبرې د مجلس هغه ټولې پرېږدي. الله وایي الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یو سړی خبرې واوري غوږ کېږدي، نو چې کومې ښې خبرې هغه پسې ورپسې شي هغه خوړی. د نیکانو خلکو نښه داره، او پلیت خلک چې هغه مجلس کې هغه بېکاره خبره روا دي، د هغې نه پروپیګنډ جوړ کړي، د هغې نه سړی بدناموي چې پلاني مجلس کې پلاني ځای کې داسې خبره وکړه. مثلا یوه ګنټه خبرې وشي، په یوه ګنټه کې یوه خبره کمزورې د خولې نه وځي، نو د هغه کمزورې یوه خبره رواخلي، هغه نورې سل خبرې ښې شوي هغه ټولې پرېږدي. په دې باندې د مصلی احمد شریف یو حدیث راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې مثال هغه چا دی، یو سړی د ګړو بزو والا ته ورشي، یو شپونکی دی مثلا د ګړو بزو رمې ده، دی ورشي دی هغې ته وایي چې رمه ده دینه یو ګړه یا بیزه راله کړه. هغه وایي صحیح دی دغه رمه ده، په دې کې د کومه یو خوښې ته په لاس کې ده ژل اله رکم. نو د دې ګړو په رمه کې اکثر خلک سپي هم ساتي، نو دی ورشي د په سپي باندې لاس کېږي، نو ګوره هغه اصل 200 ګړې به ځي، په هغه کې په یوې لاس نه ګري او په هغه سپي باندې لاس کېږدي چې دا حلال کړه. دا سړی ګنده دی که نه، دا سل 200 ګړې او بزی پرېږدي او صرف په دغه یو سپي باندې چې لاس کړي، نو وجه دقه لږي ګنده انسان دي چې مثال سل 200 ښې خبرې هغه نه خوري، هغه نه شایع کوي، یو خبره بېکاره وردي هغه چې دی خوري. نو الخبیسات او الطیبات او الخبیسون الطیبون، دا الفاظ دي، دا عام دي، دا ډېرو دغه ته شامل دي، کارونو ته، خبرو ته، خوراس کار ته، جامو ته، خوشبویانو ته. نو الله ویل خبیثات او پلیتې خبرې یا پلیتې زنانه یا پلیت کارونه، دارنګې پلیت خوراس کاک او جامې او خوشبویانې. للخبیثین دار پلیتو خلکو دپاره دي، والخبیثون او پلیت سړي للخبیثات د پلیتو دپاره دي، والطیبات او پاکې زنانه دپاره د پاکو سړو دي، و طیبون او پاک نارینه لپاره د پاکو زنانو دي. اولئک الله دا کسان مبرؤون دی، پاک دي او بېزاره دي. مما دا سن یقول نه چې دی وایي لهم مغفرة، الله وایي دی له بخښنه ده، و رزق کریم، دا څومره لوی بشارت دی. د عشر زنانه باره کې وایي لهم مغفرة، الله به دوی ګناهونه معاف کوي، و رزق کریم، الله به عزتمن رزق ورکوي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، د دې نه وروسته دریم باب شروع کیږي. دو بابونه ختم شو، اول کې څلور احکام وو، او دریم باب کې واقع افک او د هغې متعلق خبرې بیان شولې. دا و دریم باب دی 15 پورې، او په دې باب کې لس آداب ټول بیانیږي. الله لس آداب بیانوي چې په دې آدابو عمل وکړي، د دې لپاره چې عمل کې بهایي نه خوریږي، او د دې لپاره چې د من نه بهایي بنده شي. اول ادب داری چې الله وایي پردي ځای ته بې اجازته مه ورځه، پردي کور ته بې اجازته ورنوتل دا سری حرام دي. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، چې ستا خپل کور نه دی نو او پردی کور دی هغې ته ورځې، نو الله اجازت به اخلي، سلام به کوي، دا څو خبرې بیانوي. یو دا چې الله اجازت به اخلي، بې اجازته به الله نه داخلیږي، او بل دا چې سلام به ام کوي، د داخلېدو نه مخکې به سلام ام کوي. اوس پردي کور ته بې اجازته ننوتل ولې ناروا دي؟ ځکه کېدای شي مثال دی کور کې نارینه یا ځوان په داسې حالت کې چې د هغې عورت ښکاري، نو پردي کور ته بې اجازته ځکه نه ورځي. حدیث کې لاره دي که یو سړی د خپلې مور کور ته ورځي، نو هم اجازت به غواړي، د مور یې کوټه ده، خاص کوټه ده ځان ده، نو که دی ورځي اجازت به ترې غواړي. یو سری ویا رسول الله خود مور خدمت کوم دوه درې ځلې ته دا خبره وکړه نو زه به اجازت غواړم. نبی علیه السلام ورته وایي اتحب ان تراها عریانه، ته دا خوی چې خپله مور دې بربنډه وینې؟ هغې وویل نه. نبی علیه السلام ویل اجازت غواړه، ستا خپله مور ده خو کیدای شي ته کوټې ته ورنوځې هغه بربنډه یې، نو اجازت غواړه دې لپاره چې په ځینې نامناسب حالت کې ته ورنه شي. او بیا چې ورځي اجازت به غواړي، د اجازت بیا مختلفې طریقې دي. مثلا یو طریقه دا سره دروازې نه طرف ته ودرېږي او سلام وکړي چې فلانیم اجازت غواړم، یوه طریقه داره. دویمه طریقه داره تاسو قاصد راولېږي، یو سړی دې خوا ته غواړي، نو بس قاصد یې چې پسې راولېږو دغه ایزن دی، بیا دویم ایزن ته ضرورت نشته. او درېمه طریقه داره چې دروازه وټکې، په قلاره قاله دروازه وټکې، که اجازت وشو داخل بشي. په هغه کې بیا ادب داری چې پردۍ دروازه ټکې نو ډېر په زوره بیا نه ټکې. صحابه کرام به چې د نبی علیه السلام دروازه ټکوله په نوکونو بیا ټکوله، یعنې قلاره قلاره، ځکه صحابه کرامو کې ادب ډېر زیات و. بعض دا د بانډو خلک یې د غرونو د جدا نه چغې نارې وایي، په یوه موړه به ولاړې او بلې موړې ته چغې وایي. او کله که مثال دروازې زوره چې راشي نو دروازې دونه غربا دغه کې چې دویم کلي کې اورېدلی کېږي، نو بهرحال پردۍ دروازه چې ټکې نو ادب په کې دارې چې په نوکونو باندې قلاره وټکولی شي. صحابه کرام به د نبی علیه السلام دروازه په قلاره په نوکونو باندې ټکوله. نو درېمه طریقه دغه ده. او څلورمه طریقه دا ده چې سبحان الله الحمد لله الله اکبر وایي او غاړه تازه را تازه کړي، چې د کور والا ته پته ولګي چې له بعد څوک شته اذن غواړي. نو بهرحال اذن به غواړي خو د اذن طریقې مختلفې دي. که مثلا دغه طریقه کې چې په آواز وکې دا طریقه هم صحیح ده، او که دروازه وټکې دا طریقه هم صحیح ده، او که هسې بار غاړه تازه را تازه کړي سبحان الله الحمدلله اکبر وایي چې کور والا پوه شي بار څوک ولاړ دی. او څلورمه طریقه القاصد دا شو چې القاصد دپسې راشي نو دویم ځل اذن ته ضرورت نشته. او بیا چې اذن غواړي نو ضروري خبره او سلام کول ام دي وتسلم ولا اهلها، نو یو اجازت غوښتل دی او دویم سلام کول دي. او اجازت که سړی ونه غواړي او پردي کور ته ننه وځي نو حدیث کې داسې راځي چې د هغې سترګه په ډکې باندې وال دا هم جایز دي، یعنی مقصد دا دغه په سترګو باندې ړندول دا جایز دي. که په سترګه دې دا سړی ړوند کړو نو په تا باندې که بیا قضا او محکم شرعي قضا ته خبره لاړه شي نو شرعي محکمه او قضا کې بیا په تا باندې کوم تاوان د دې سترګې نه راځي. حالان د سترګې چې ډېر غټ دیت دی، د یوې سترګې مثلا 500 سوخان دي، یو شاید یوه سترګه ړنده کړه 500 سوخان د باندې راځي. خو که چېرته بې اجازه ته کور ته درلی او ته د هغه سترګه په څه شي باندې وې ړوندې کړو نو بیا دې کوم تاوان نشته. نو په دې وجه باندې اجازه غوښتل دا ضروري دي. بل دا چې سلام به کې نو درې ځل پورې اجازت به غواړي سلام به کې، د درې ځلو پورې که اجازت میلاو نه شو نو بیا به سړی واپس کېږي. نو سلام کول یا اذن غوښتل دا بیا له درې پورې دي. او نبی علیه السلام وایي چې یو سړی سلام ونه کړي نو اجازت مه ورکوئ. نو څه معنی سلام هم ضروري دی؟ نو دوه خبرې شوې، یو اجازت غوښتل دي دویم سلام کول دي. او دا اجازت غوښتل یا سلام کول د درې ځلو پورې دي، خو اجازت درته میلاو نه شو نو بیا به روانېږي، واپسي به بیا کوي. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا من نوزی بیوتا کورونو ته غیر بیوتکم بغیر د کورونو ستاسو نه چې ستا خپل کور نه دی، حتی تستانسیو خود سری خپل ذاتی کور دی، ذاتی کوټه دی، ده هغې ته هر وخت ورتلی شي. مثلا ستا خپله کور والا پکې ده، بیبي دی ده، نو د هغې خوا ته چېرې هر وخت ورتلی شي. خو چې ستا خپله کوټه نه وي، ذاتي او شخصي کوټه دی نه وي، بلې کوټې ولو که د مور کوټه دي هم اجازت غواړه. حتی تستانسیو تر دې تاسو اجازت وغواړئ وتسلم او دانګې سلام وکړئ له اهلیه د هغې خاوندانو باندې. ذالکم خیر لکم، الله دې کار کې دا ډېر غور دی تاسو لره. ذالکم الله ځینې خبرې بیانوي نو لنډه خبره چې الله دې کوم خیر دی په دې عمل وکړي. یقیني د الله په هر حکم منلو کې خیر دی، په دې کې هېڅ شک نشته. او ایمان اسلام اصل کې وای دی ته چړی د الله رسول خبرې ته بس غاړه کې دي، لکه څنګه چې مړی په تخته پروت دی د بل چا دوا کوي، نو دا په کار داره چې د مسلمان د بل دوا کوي، د الله د رسول دوا کوي، چې الله رسول ته کمه خودنه کوي چې په قیمان عمل وکړي. نو الله ذالکم دا کار کم کار درې خبرې ذکر شوې، یو به اجازت وغواړي، دویم به سلام وکړي، دریم د اذن انتظار به وکړي. دا درې کاره به وکړي، لیکن ډیر خیر دی. مخکې طریقه څه وه جاهلیت کې؟ جاهلیت کې یو کو بل کور ته آزاد ورتلو، نه سلام و نه اجازه غوښتلو، نه د اذن انتظار و. نو چې دغه درې کارونو کې یو نه وي، دا د جاهلیت طریقه ده، او چې په دې طریقه کار کوي نو دا به اسلامي طریقه ده، ځکه دا یو غټ او مکمل دین دی. د هر شي طریقه الله او رسول بیان کړې ده. الله وی دا کار ډېر غوړ دی، تاسو لعلکم تذکرون، لپاره تاسو نصیحت قبول کوي. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. الله وسوي کب دی کور کې څوک نو او اجازه ده ته ملاو نه شونو بیا من نوزه. مقصد داری ته د بار نه چې دی سلام هم وکړي، اذن هم وغواړي، لږ ساعت انتظار هم وکړي، خو په دې کور کې پسه کوش وکړه باندې پوه نه شي چې لګرې څوک شته او که نه شته پته نه لګي، نو بیا کور ته من نوزه، ځکه اجازت نه دی شوی حتی اذن لکم، اجازت نه دی شوی. او بل الله وویل قیل لکم ارجعوا فارجعوا، که دا ته ویلی شي چې واپس شئ نو بیا واپس کیږئ. یعنی مقصد دا دی بیا په دې مه خفه کیږه. یو عالم و، په هغه باندې چا تجربه کوله، دعوت یې ورکړ ډوډۍ دراش، هغه چې ورلی چې ور ورسېد یره ویل ډوډۍ ختمه شوه بیرته ځه. عالم بیا ښه په خوشۍ واپس شو. دویم ځل یې په بیا تجربه کوله، بیا هغه عالم چې راغی هغه ویل یاره ډوډۍ نشته واپس شه. دریم ځل عالم ښه په خوشۍ واپس کېده، ولې په خوشۍ واپس کېده؟ بیا ته عمل کوه چې ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. نو دریم ځل هغه سړي په غېږ کې ونیو او ډېر مینه محبت یې ورسه وکړو، ویل ما دا معلومات کوه چې بیا ته څومره عمل کوې، ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. یو صحابي وایي، د ډېرې زما مهاجر صحابي دی، هغه وایي د ډېرې زمانې نه زه دا کوشش کوم چې په دې جمله عمل وکړم، وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. عمل پسې څنګه وکړم؟ د یو چا ځای ته ورشم، هغه راته وایي چې ارجعوا، زه واپس شم. وایي دا موقع په لاس نه دی راغلی. صحابه کرام داسې د هغې کوشش دا و چې د قرآن په یو حرف او په یو کلمه باندې چې دی عمل وشي. نو وایي د دې موقع ما ته تر دې وخته پورې په لاس نه دی راغلی. یو عالم وایي، د نبی علیه السلام څومره حدیث چې ما ته را رسېدلي، ما په هر حدیث عمل کړی، صرف په یو حدیث ویل نه عمل پاتې دی، چې نبی علیه السلام په اوښه باندې سور د بیت الله شریف نه طواف کاوه. وایي دا موقع ما ته په لاس نه دی راغلی چې زه په اوښه سور شم او د بیت الله شریف طواف وکړم. نو دا مهاجر صحابي وایي، وایي زما دا کوشش دی چې په دې جمله عمل وکړم، دا ولې؟ ځکه الله هو اسکا لکم، دا ډېر پاکوونکی دی تاسو سره، په دې د بنده صفائی ډېر راځي. نو په دې وجه باندې زما دا شوق دی چې زه بیرته واپس شم. خو نن سبا معاشره څنګه ده؟ د پښتنو علاقه کې که یو پښتني ته داسې ووایه چې ارجعوا، نو بیا به ډېر عمر ګیله او خفګان وایي، بیا به بیا پې ځان نه په هغه وزر او نواتې یاره کور ته ورلم او جات یې رانه کړو، پرې نه ښودلم او د دروازې نه را وګرځولم، نو هغه له به ځان نه بهنه نواتې ګوري او نواتې او شور ولي. حالانکه الله هو اسکا لکم، دا ډېر پاکوونکی دی ستاسو لپاره. علامه زمخشري د نحوي لوی امام دی، د هغه شاګرد د عمر په نوم باندې دا کور ته ورلی، دروازې وټکوله، هغه ورته راووت. هغه وایي انصرف، انصرف معنی داره چې واپس شه، او دا معنی هم کېږي چې منصرف شه. نه خو دواړه نحویان و. هغه شاګرد ورته وایي چې عمر لا ینصرف، عمر وایي نه منصرف، عمر سره غیر منصرف دی. نو هغه علامه زمخشري ورته وایي، وایي زه نو کېره صرفه، کله چې دا نه کېده شي نو بیا منصرف کېږي. نو کېره معنی ناشنا شي، او نو کېره معنی نه کېده شي، دواړه معنی. هغه علما په خپل علمي اصطلاح باندې د نحوې په اصطلاح یې خبره وکړه. نو وایي ان قیل لکم ارجعوا، الله وایي که دا ته وایي چې واپس شه نو فارجعوا، بیا واپس کېږم، بیا خفه کېږم. او هو اسکا لکم، دا ډېر پاکوونکی دی تاسو لره. اول نو بما تعملون علیم، الله پاکار تاسو کوئ پوه دی. د دې مقصد لکه دمکی ده چې الله یې پردي کور ته ورځي، پسنیت ورځي، او نظر د کم حده پورې کنټرول ساتي. که نظر دې بې ځای استعمال کو، الله وایي زه نه خبر یم، زما نه پټ نه یې، ځکه د سترګو اړول راړول دا خو د الله نه پټ نه دي، الله ییني. د څه چې پردي کور ته په کم سوچ باندې ورځي، الله وایي زه نه خبر یم. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. الله وجهني كورنا داسي چاوي تسره اجازه تورزل شي او پاوي کی اجازه دوختل دا زوري ندي. لکه مثلا یو شنه دکان تورزي، نو دکان د کور مثال دی، خو د اوسېدو ځای نه دی دکان، نه کی اجازه زوري نه دی. یا مثلا دفتر دی یا منډی ده، نو دا ځایونو ته چې هغه کې څوک اوسیږي نه د بل ضرورت دپاره وي، نو هغه کې اجازه اخیستل دا ضروري نه دي. الله وایي نشته تاسې باندې ګناه چې نو دې کورونو ته غیر مسکونتین، چې نه د اوسېدو والله څوک پکې اوسیږي ده. او فیها متاعون لکم، په هغه کې سامان ستاسو وي. والله یعلم ما تبدون، ما تبدون، الله ښه پوهه دی په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ. دی کې بیا دمکی ده، الله وایي پردي کور ته ورځي اجازت غواړي، دا خبره خو دې ښکاره کړه. خو وروسته یو ما ته کمن کوړه کې دې بدل سوچي نه، الله وایي د دې نه زه خبر یم. مخکې آیات په آخر کې وویل والله بما تعملون علیم، هغه کې هم دمکی وه او دې کې هم دمکی ده چې الله وایي ستا د هر څه نه زه خبر یم. ته چې پردي کور ته ورځې پس کم سوچ ورځي، او که نظر بې ځای استعمالی، نو دا الله وایي زما نه پټ نه دي دا هر څه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، دا دویم ادب ذکر کوي. یو ادب خو مخکې بیان شو چې پردي زیاته بې اجازه ته نه ورځي، اجازت به غواړي وروسته به ورځي. نو اوس دویم ادب بیانوي. دویم ادب کې دا خبره کوي چې الله خپل نظرونو حفاظت وکړي او خپل نظرونه چې دی کنټرول ساتي، دانګې د عورتونو چې دی حفاظت وکړي. نو څه معنی؟ نظر به ښکته ساتي او بره بره به چېرې نه ګوري. حدیث کې دا راځي، عبدالله البجري رضی الله عنه وایي چې نبی علیه السلام ما ته وایي چې کله ناڅاپي نظر دې څه شي ولګي، نو بیا نظر اړوه. بعضې روایاتو کې دا راځي چې نظر به ځمکې ته ښکته کړي. مقصد دا دی، یو سړی په لاره روان دی، ناڅاپي په ځان نظر ولګېد، نو دې پوري یا ځمکې ته نظر ښکته کړي یا دې بل طرف ته چې ډېر نظر واړئ. دانګې نبی علیه السلام وایي چې په لارو کې کینئ، نو د لارو حق ادا کوئ. د لارو په حق ادا کولو کې یو سړی خپل نظر حفاظت کول، که مثلا یو سړی په لاره کې ناست یې د نظر حفاظت نه کوي، نو ده د لارې حق ادا نه کړو. دانګې لاره کې کوم زری شی نه ابدرې کې سلام د تسوکو کې جواب به ورکې، امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړي، دا د لارې حقوق دي، دا کول غواړي. او د دې چې ډېر زیات په زیرت هم راځي. نبی علیه السلام یو سړی پردۍ زنانې ته وګوري او بیا نظر بل طرف ته واړئ، نو دې شی نه به الله داسې یو عبادت نصیب کړي جلو حلاوت چې دا به دې خوږوالی بې نځي، ان الله به درته یو ښایسته عبادت نصیب کړي. د دې په زیرت هم ډېر زیات به راغلی چې یو سړی پردۍ جانې ته وګوري او بیا د الله ډېرې نظر بل طرف ته واړئ، نو الله به درته یو ښه عبادت چې دی دا نصیب کړي. او نبی علیه السلام وایي کومه سترګه چې د الله ډېرې نه ښکته وګوري، نو د قیامت په ورځ هغه به نه ژاړي. هر سترګې هر انسان به وژاړي، خو دوه قسمه سترګې د هغې لپاره جړا نشته. یو هغه سترګه چې د مجاهدینو پیری کړي، او دویم هغه سترګه چې د الله د یېرې نه بل طرف ته نظر اړولی. لکه یو سړی زنانه ته وګوري او نظر ته بل طرف ته واړئ، نو د قیامت پر ورځ په دې سترګه باندې چې دی جړا نه راځي. نو الله یقول وایي للمؤمنین، مؤمنانو ته، یغضوا چې ښکته ساتي، من ابصارهم، خپل نظرونه، من ابصارهم، خپل نظر د مینې تبعیضي راوړ. د ایمین کې دی ته چې کله د ضرورت په اساس باندې سړی کتلی شي، لکه مثلا د علاج په ټیم کې ډاکټر دی، طبیب دی، هغه چاله علاج کوي، نو ضرورت یې که وګوري دغه د ضرورت کتل دي، دا جایز دي. ویحفظو، حفاظت وکړي، فروج هم د خپل عورتونو حفاظت د عورتونو یو د ښکاره کېدل نه بل د بدکارۍ نه او که سړی بیخي ځان نه وي نو احتیاط دی کوي ځکه سړی ځان لري نور هیڅوک نه وي نو الله ینی ملائک ورسره وي نو د ملائکو نه حیا شرم پکار دی ابو بکر نه و چې کله زه دسماتی ته کینم نو زه د دیواسه ځان لږ جوغ خونې کړم ځکه ما له حیا راځي د ملائکو او د الله تعالی نه نو که سړی بیخي یوازې وي نو هم د خپل عورت حفاظت دی کوي ځکه نور څوک وسنه وي نو الله تعالی ینی او ملائکې ینی ذالک اسکالهم دا ډېر پاکوونکی دی دی لره اسکالهم په زړه کې به بد خیالات نه راځي دارنګې خلک به پسې بیا پروپیګنډ نه کوي که یو سړی نظر بې ځای استعمال کړي نو لکه بد سوچونه راځي او خلک هم پسې خبرې کوي نو خلکو د خبرو نه به هم خلاص شي او ستا زړه کې بد سوچونه هم نه راځي ان الله خبیر بما یصنعون یقین الله پاک خبر دی په هغه څه باندې چې دوی کوي بما یصنعون بلا اخیر کې د الله په زړه وړ دا بیر دمکۍ دپاره دی څه معنا یو سړی د نظر حفاظت نه کوي د عورت حفاظت نه کوي نو الله وایي زه نه خبر یم زما نه دا خبرې پټې نه دي د دې مخکې دوه آیتونو تتمام په دمکۍ باندې وشوه او د دې درې آیت تتمام په دمکۍ باندې وکړه تخفیف او دمکۍ پکې ده وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن په دې آیت کې سلورم ادب ذکر کوي او سلورم ادب دا دی چې الله وایي مؤمنانې زنانه هغه هم د خپل نظرونه ښکته ساتي دارنګې هغه هم د خپلو عورتونو حفاظت کوي څنګه چې نارینه ته امر دی چې نارینه به خپل عورت حفاظت کوي او د خپل نظر حفاظت به کوي نو دغه څنګه ځانه به هم د خپل نظرونو او د خپل عورتونو حفاظت به کوي او دې کې مرد دی په طریقه د جاهلیت باندې جاهلیت کې دا طریقه وه چې ځانه به د کوره وتلې د هغې په سرونو باندې چې دی پړونې راوارتل خو هغه بیا شاته چې دی اویزان کړلې څه معنا هغه لچک به نه وه د ځانه بیا پړونې نه تاواوه نو مرۍ بیا هم ښکاره کېدل غوږونه او دا بعض ځایونه به مثال ویښته دا بیا ښکاره کېدل نو الله وایي چې داسې مه کوئ په هغې باندې الله تعالی رد کوي چې د خپل نظرونو او د خپل عورتونو حفاظت وکړي نو وقل للمؤمنات يغضضن الله وي مؤمنانو ځانو ته یغضضن چې ښکته کړي ښکته ساتي من ابصارهن خپل نظرونه مخکې دا حکم نارینه وو ته اوس یې زنانه وو ته کوي د دې وجې نه علما دا مسله بیانوي بعضې علما چې څنګه نارینه به پردو ځانو ته نه ګوري نو زنانه به هم پردي نارینه ته نه ګوري او دې باره کې هغه حدیث هم ذکر کوي چې ځانه له اون پردي نارینه ته کتل دا ناروا دي حدیث ذکر کوي هغه یو صحابه ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه وایي زه او میمونه رضی الله عنها موږ د نبی علیه السلام خوا ته وو دې منځ کې ړوند صحابي دی عبدالله بن ام مکتوم هغه راغی نبی علیه السلام موږ ته وویل د دې احتجبا منه الدین پرده وکړي ومونږ ویل یا رسول الله لیس هو اعمى لا یبصرنا ولا یعرفنا ویل موږ یا رسول الله دا خو ړوند دی موږ وینیم نه موږ پیژني هم نه نبی علیه السلام راته وویل او عم یوانی انتما ایا تاسې دواړه ړندې وی السما تبصران یا تاسې دې نه نی یعنی مقصد دا دی که دې ړوند دی خو تاسې خو ړندې نه وی او که دا هم نه وي تاسې خو دې وینئ نو دې وجې نه بعضې علما د دې نه دا استدلال کوي چې څنګه نارینه به پردی زنانو ته نه ګوري او کتل ناروا دي نو دارنګې زنانو له هم پردیو نارینه ته کتل ناروا او حرام دي ځکه چې الله سو یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن او دارنګې دا حدیث کوم دا مضمون راغلی نو الله وقل للمؤمنات ويا مؤمنانو زنانو ته یغضضن چې ښکاره ساتي من ابصارهن خپل نظرونه ويحفظن حفاظت کوي فروجهن خپل عورتونو ولا يبدين زينتهن او نه دې ښکاره کوي خپل زینت زینت یو هغه قدرتي زینت دي لکه مثلا زنانه دې خپل مخ او بدن نه ښکاره کوي او دویم کسبي زینت لکه مثال جامې دي یا رانجه نکریج وغیره دی دا دی نخکاره کهی او الا ما ظهره منها مگره که دا مجبوری دا وجه نخکاره شی لکه مثلا زنانه برقه پزان کری برقه خو نپتیگی برقه خام خاخ کاری دا دا مجبوری دا وجه نه یا مقصد داره برقه نه یو یو سر یخ کاره کری دلار دیدل دا پاره یا دانگی دا یو لاسگوتی دا دیر پار شپایی پرون اسمهی راسمهی نو الا ما ظهره مقصد داره که دا مجبوری دا وجه نه کم سخ کاره شی غر سادر ده یا برقه ده یا مثلا یو سر گره یا دی یو لاس ګوتی دی نه دا د مجبورۍ نه ښکاره کیږي په دې باندې سړی ګناهګار نه دی ولا یبدی زینتهن دا بل ادب شو درې ادب مخکې بیان شو یغزو من الصالحین دا بل ادب او یحفظن فروجهن دا بل ادب ولا یبدی زینتهن دا مخکې سره شپږ ادب شو درې ادب مخکې ایتونه کې بیان شو او درې دا شو ولا يبدين يخاره كي زينة عنا خفر خيس إلا ما ظهر منها مگر آج اخكاره دلينا أول يزرمنا بخمورهن على جيوبهن دا وم نمبر عدب ده وم عدب داره چلناوي زنانه دي غط پلوني دا گروان مراتاو كي دا دير پارا چي سينه و مره يو بختل عرص يپتی دا دير پارا بانه او دير كي ماهوه چه رد ده پطريقه دا جاهلیت بانه چاری با اکثر لوپټی سرن روار تر افشا ته به ځان کړی وي نو دا مری او سینه وسته به ښکاری دل نه الله وی دا طریقه مکه و چې ختم لوپټا وی ځان کړی بلکې لوپټا را دې مری نه راتاو کې لچک دی ووي ولې چې نه و دې به خمورهن او خمر د خمار جمع د خمار غټ پړونی ته ویل کېږي نو سمانه داسې په خمار اصل کې هغه پړونی ته چې غټ یو بدن په پټیږي کوچر تا غا لپتا وڑای ناوی تا خمار نوی یا مقصد داره لپتا دا غط دا خو اغا پیڑا نده نرهی دادن نبادن پا کخکاری ناوی تا سنوی خمار نوی مقصد داره یو داره سادر غط می و پیڑ می چه بادن پی پتیگی که بادن پی نپتی دا نو دا داسی لپتو استعمال ام نارواره داسی جامی استعمال اول ام نارواره لاشر جنها وریده و اغا دا غی کرانا نری لو پتی پسر و حدیث که ای پا شقت و عائشتو عاشر جنهاتی اغا نری لو پتا وشلا ولا و کاسات ها خمارن کسیفن و بی پیر لو پتا ولا ورکلا نسمان بازی سره داسیم کولیش دکه دا یو منکر عمل لی او دا منکر عمل رد پلا سره کولیش نکو دا سریخ پلی رشتدار زنانی او نری لو پتی پسری ناغا تشلول پکاری دکه عاشر جنهات تشلولی دا او دارنگی عشر جلنها وی چه اللہ دا مهاجرین پا زانه و بانی رحم وگی چه دا یاد کلا راله ناغی خپل ننگونه وشلون او داغی نزانه چه لپاتی بیا جوڑه کلری یعنی پیلی لپاتی پوری صحابیاتو پا دیاد مقصد داری عمل کلیو اکا مخی منگوید صحابی کرام دا غر شو خوش دا اللہ پوکم بانی عمل وشی و دیوان دا جمله چه کدر آلی چه ولی زرمنا بی خموری هن ناغ دا مهاجرین و زانه و پورن زن نشه اغا پیر پرونی جور کلد نو بار الخمور ده ماویل ده خمار جمر اغا پرونی چه اغا پیر می و غط می چه بدن پی پتیگی او که بدن پی نپتی ده وڑو که ره یا غط ده خناره ره نو ده اغی استعمال نارواره تکه حدیث که راری نبی رسام سنفان من اهل النار لم اراهما دو قسم جهنمیان دی چه مانه دی دیده که پیدا کیگی یا قومون ما هم سیاتون که از نابی البقار یه زیبونه به هن ناس یه آخ خلده چه داغیس چابوکونه و سید غاگان دل کوفشن و خلق بیوی اکنن سوال یکمتونه که لپوج و پولیستان ده مستاق ده چه خلقو ظلمونه که یه خلقو بیزیتیانه که نبی رسامی دا جهنمیان دی خو مالی درین دی روست پیدا که او بل نبی رسامی و نساون که سیاتون عاریات آغا زانه چه جامعه غوستی و بربندی سمانا جامعه غوستی دی و بدنی پورا پی نی پرد شوه تکا جامعه وڑای بعد کمیس داسی چایی که بدن احساس کی یو معلومی گی یا لپتا دا داسی چایی بانی بدن پورا نپرتی گی وڑای یا نری یو بدن پی نپرتی گی و نبیه رسام ایدا زاند جهنم واراری او دویم نبیه رسام ایلات خلون الجنه دا زاند جنت تندشی داخلی داره او دریم نبی علیہ السلام ولا جن ریحه د جنت خوشبوی هم دا ځانه شری درې لکه ګوري نه سب عام زانه او د دې حدیث مستاق دی عام زانه په دې مرض کې مبتلا دي چې د هغې بدن چې دی پوره نه پټیږي کومه زانه چې بدن یې پوره پړ نه وي لکه مثلا یو زنانه ده د هغې مټې ښکاري د هغې پنډۍ ښکاري د هغې مرۍ ښکاري د هغې ویښته ښکاري غوږونه ښکاري نو دا ټول د دې حدیث مستاق دی چې نبی علیہ السلام وایي صنفان من اهل النار لم ارهما حدیث په اول کې ورته نبی علیہ السلام څه وایي جهنمیان یې ورته وایي چې دا جهنم والا دي او د حدیث په آخر کې څه راځي جنت ته نه شي داخلېدلی بیا به د جنت خوشبوی هم نه شي محسوسولی حالانکه د جنت داسې تیزه خوشبوی ده چې هغه افسري باندې څلوېښت کاله جودان افسري باندې لګي اویا کاله سل کاله پنځه سوه کاله د جنت خوشبوی داسې قیمتي خوشبوی ده انسان کله جنت ته ور رواني ډېره غټه فاصله به وي خو خوشبوی به په ده لګي او دته به رارسېږي لیکن دا زانه جنت لا پرېږده چې د خوشبوی نه به محرومه شي. ګورئ د دې حدیث مستاق اکثر زنانه دي دا بې پردګیانې کېږي غرون لځي دا بې پردګۍ ته کېږي پټو کې لوونه کوي دا بې پردګۍ ته کېږي جرند لځي دا بې پردګۍ ته کېږي یا ځانګې پټو کې ګیاګانې کوي دا مختلف حالات دي په دې کې دا بې پردګیانې کېږي. او نن سبا خو مخلوط تعلیمونه هم دي او ځانب با ځانو کې بیخي کولاو او ازارې ګرځي نو دې حدیث نه دونه حیا او شرم مسلمانانو ته نه ورځي. عام با ځانونه په لکونو مسلمانان پکې ګرځي خو ټول داسې د الله په دین پای کم ننګ او غیرت نه پیدا کېږي چې دا د الله حکمونه دي د قرآن آیتونه دي د پیغمبر حدیثونه دي دا ټول ماتیږي دوی باندې خپل ښودلی کېږي او احساس نه پیدا کېږي. نن سبا اکثر معاشره دې حدیث سره مستاق ګرځېدلې الله ځکه وایي چې ون یظلمنا بخمورهن علی جوبهن او جویوب کې دې ته شه چې ګریوان په دې سینه باندې پکار دی ځکه ته چې لوپټه په دې ګریوان نه اتاوې نو ګریوان به دلته دې مخې ته راځي او دا ښه طریقه ده. د دې نه بخاري شریف کې باب راځي باب جیب القمیص من عند الصدر په کار داره چې ګریوان دا په سینه باندې بعضې خلک ګریوان نه شاته جوړوي څوک یې دې اوږه باندې جوړوي دا ښه طریقه نه ده نه ښه طریقه داره چې د کمیس ګریوان چې دا د سینې د پاسه وي دا ښه طریقه ده. د دې ونه تفسیر قرطبي کې وایي چې د سلفو صالحینو جامې هم په دې طریقه وي چې هغوی به ګریوان په دې سینه باندې کاو او بیا دقهرنګې تفسیر قرطبي کې وایي زموږ په ملک اندلس کې یا دارنګې مصر وغیره کې همدغه طریقه ده چې ګریوان دا د دې سینې د پاسه راځي او دا ښه طریقه ده شرعي طریقه ده ځکه الله د یاد کې شوی علی جوبهن پکې ذکر کړو نو ول یظلمن الله ول یبی خمرهن خپل غټ پړونی علی جوبهن په خپلو ګریوانو باندې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن دا بل دغه ذکر کوي مخکې ویل الا ما ظهر منها که د مجبورۍ د وینه کوم څه ښکاره شي نو په هغې سره یې نیولی نه دی هغه استثنا وه خو د مجبورۍ استثنا وه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن اوس هغه اختیاري استثنا ذکر کوي. د دې مقصد دا دی چې د دې کسانو په مخ کې که د ځانه زینت ښکاره شي نو ځانه پرې ګناهګاره نه ده. مثلا د یو ځانه مخ یا غوږونه یا غاړه یا مټې یا خپې او پنډۍ وغیره دا د دولس کسانو په مخ کې ښکاره شي نو په دې ځانه ګناهګاره نه ده. آزاد چې دې کې هم درجې دي د ځینو سمیسان ازادي ډېره ده اول خاوند ذکر کوي نو ګوره د خاوند باره کې د ځانه ازادي بیا ډېره زیاته ده که د هغې مخ کې هر قسم زینه ښکاره شي نو څه نقصه کمې دغه دی کې نشته ګناه او وروسته بیا پلاران دارنګې اسخران دا نور ذکر کوي ټول دولس کسان په دې آیت کې ذکر کوي. نو څه معنی د دوی په مخ کې زینت ښکاره کول په دې باندې ځانه ګناهګاره نه ده اګر چې ما ته وویل دی کې بیا سره فرق شته دی لکه مثال د خاوند څه چې کومه ازادي د زنانه ده نو دا د نور محارمو سره نشته. ولا یبدین الله وینه دې ښکاره کوي زینتهن خپل ښایست إلا لبعولتهن ما يخفل خواندانو تا أو أبائهن يفلارانو تا وأبائي بعولتهن يسخرانو تا او ابنائهن يا زامنتا خپل زیری او ابنائی بعولتهن یغا زامن د خوندانو دغه ته لاسکه زوی او اخوانهن یارون او بنی اخوانهن یوریرون او بنی اخواتهن یا خریان او نسائهن یا زنانا هن د مسلمانانو زانای نسائهن لهن ضمیر کې ته اشاره ده چې د کافر زانم ستر کول دا پرزی د کافر زانه په مخ کې زانه خپل زینت نه شي ښکاره کولی بلکې د هغې نه به ستر کوي اگر په دین نارینه ستر کوي او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان دي ښي لاسونه دی او دې نه مراد وینځي دي بعضې علماو چې په دې کې غلام هم داخل دی د وینځې نه ستر نشته دی او ښځې وینځره دا وینځې نه ستر نشته که غلام وي د هغې نه ستر شته او که نشته دا مسله اختلافي ده بعضې علماو د غلام نه ستر نشته بعضې ستر شتهسلی او تابعین یا خادمان یا هغه دغه ده نوکران خادمان غیر اولی الالباب چې نه یې خاوندان د شهوت یعنی مقصد داری هغه کسان چې د هغې عمر ډېر شوی او هغه د شهوت مادې ختمه شوي یا مقصد داری د هغې هغه د تناسل اعضا هغه خراب شوي نو هغې ته څه وی غیر اولی الالباب وایي دا اصل کې هغه خلک چې پردو ځینو کې پراته وي خو د ځانو کوم سوچ یې زړه کې نه راځي بعضې خلک داسې وي چې هغې مثال د پردۍ ډېره کې یا پردي سي کې پروت وي خو مزاجن دا قرنګې پیدا وي چې ځانو ته څه سوچ نه راځي نو هغې تابعین غیر اولی الالباب چې نه یې خاوندان د شهوت من الرجال نارینه و نو هغې طفل الذینه یا ماشومان هغه کسان لم یسلو چې هغه نه خبر شوي علی عورات النساء عورتون د ځانو باندې اوی طفل څه معنا بالغه کسان دي خو نابالغ هم باید دوه قسمه دي یو هغه دي چې لم یسلو علی عورات النساء او بل هغه دي چې هغه مراهق ولي نو د هغې نه هم بیا پرده کول پکار دي ولا یجرمنا بارجلهن دا بل ادب ذکر کوي بل ادب الله دا ذکر کوي چې ولا یجرمنا بارجلهن حدیث پورې ټول دولس کسان ذکر شو خو دې دولس کسانو کې تراو ماما نه دی ذکر کړی د تراو د ماما نه ستر شته او که نشته نو بعضې وایي د هغې نه هم ستر کول نشته خو دلته یې نه دي ذکر کړي وجه دا ده چې د هغې په مخ کې به ځانه ډېر ازادي نه کوي د تره په مخ کې دارنګې د ماما په مخ کې هغې نه هم ستر شته دی نه خو ځانه دې ډېر ازادي نه کوي ولا یجرمن بارجلهن دا بل ادب ذکر کوي دا څو نمبر ادا شو پنځم نمبر ادا شو د یاد کی او درې مخکې دوه آیتونه کې بیان شوي نو دا بیا اتم ادب جوړیږي له مخکې سره چې ولا یجرمن بارجلهن دې مقصد دارې ځانه د قدم په زوره نه ږدي دا ولې ځکه که د هغې په خپو کې کوم زیورات دي نو چې د زیورات اواز یې پردی نارینه وانه وري او دا ځکه و چې جاهلیت کې به دا طریقه کېده جاهلیت کې مثال د ځانه په خپو کې به زیورات وو پنځیبونه به ورته ویل نو هغه پنځیب به اواز کوه شړنګا به یې کوله قزم به یې په زوره کېښوده الله وایي ځانه د قدمونه په زوره باندې نه ږدي د دې وجې نه حدیث کې دا هم راځي چې ځانه د کوره وځي نو هغه د عطر هم نه لګوي لکه قدم په زوره به نه ږدي د دې لپاره چې د زیوراتو اواز یې پردی نارینه وانه وري نو دا ننګې عطر به هم نه لګوي نبی علیه الصلوة والسلام وایي چې یو زانه چې کله عطر ولګوي او په مجلس تېرېږي په هغې قضا و قضا حدیث کې راځي یعنی دا بدکاره زنانه ده چې عطر او خوشبوي لګولي او د پردو نارینه پخوا باندې تېرېږي ولا یجرمن الله وایي نه دی وایي یعنی نه دی ږدي بارجلهن خپل قدمونه لیعلم دې لپاره چې معلوم کړی شي ما یخفینا هغه چې دی پټی من زینتهن نه د خپل زینت نه په دې آیات کې ټول پنځه ضمیرونه دي دا دې آیات یو امتیاز دی چې د قران کریم په آیاتونو کې بل آیات د سنشته چې دومره ډیر زمیرونه پکې په دې کې تقریبا 25 زمیرونه دي ټول. لکه مثال صالحین او فروجهن زینتهن خمورهن جوبهن دا هن او هن دا پکې بار بار راځي خو چې ټول شماري نو دې نه 25 زمیرونه جوړیږي. او دا دې آیت یو امتیاز دی چې دومره ګڼ زمیرونه په بل آیات کې قرآن کې نشته دی. بعضې علما دا هم وایي چې دې نه دا معلومه شوه چې هغه زیورات چې هغه آواز کوي د هغوی استعمال جایز دی. خو بعضې علما په دې باندې رد کړی چې کوم زیورات چې آواز کوي د هغوی استعمال ښه نه دی. لکه واقع کې راځي د عشیر جنه خواته یو جنۍ راغله خپو کې کنګري پراته وو آوازونه یې کول. معاشر جنها و چلات خورن نه علی دا قسم جنکی زما خواته مر اولی الا ان توقت وین جلا لها مگر کرا کنگری پرې کای حکم کنگری چې خپو کې پراته یواز کای نو کدا سی جنکی دا زما خواته مر اولی عاشر جنها ویریو دا نه گنه بیره سم لا تدخل الملائک بیتن پی جرس او کور ته ملائک نه داتې چې پاغه کې دا واګی یا کنگری پکې بهرحال د غږو استعمال دا هم ناروا دی. لکه ډېر خلک دي غږو استعمال هم کوي اکثر دا ګوډه او بزو والی او کله ته په غاړه کې غټ غږار ته دي یا بعضې خوره او قچرو والی لوکې ورته کنګري ارته دي د دې غږو د کنګرو استعمال دا هم حرام دی. حدیث کې دې له منځه راغلی د دې د حرمت باره کې حدیثونه شته دی. نو هغه شیونه چې هغه وازونه کوي د هغې استعمال دا ناروا دی یا دا زیورات او کالي چې هغه واز کوي او پردو نارینهو ته محسوسیږي نو د هغوی استعمال ناروا دی. نو ولا یزرن برجلهن الله وایي نه دېږدي خپل قدمونه یا نه دې وي خپې خپلې د یو علما چې معلوم کړی چې هغه چې دی پټوي د خپل زینن نه وتوب الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ګورې مخکې احکام بیان شو نو اکثر په دې احکامو کې غفلت ډېر کېږي. خلق پردو کورون ته آزاد ورزی او دارنگی اجازت نگواری سلام نکی نظر نخ کنٹرول نساتی دارنگی سطر و پرداب صحیح طریقہ نکی آخر که اللہ یتوب الاللہ جمیعاً اللہ تا دین توبو باسی دی ملکونه که بل غلط رواج دام ده شده خدایی رو ری جوڑی وی دام بسر خدایی رو ری ده نا خدایی رو ری دیسی چرو رو بی ازاری دا یو خدای رور دی بلکه آزاد راځي او دا بل دغه که آزاد ورځي بیا تې ځانه او سطر چې دی ختم شي ولې وروري هم کړې ده. نو دې ملکونو کې دا یو غټ مصیبت دی چې بیا تې هغه سطر او پرده ختمه شي. وتوب الی الله جمیعا آخر کې اعلان د توبې ولې کوي ځکه دې کارونو کې غلطي ډېره کېږي. پردي کور ته خلک اجازت ته ورځي سلام نه کوي اجازت نه غواړي د نظر حفاظت نه وي د عورت حفاظت نه وي دارنگی سطر او پردی خیر نساتر ایکی گی نالاوی توبه او باسی و توبه لنلا توبه باسی اللہ پاک تجیبان طول ایوها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون ایر پار تاس کامیاب شئی که کامیابی غواری نردی طریقون اللہوی زان و ساتی نسمانا که دی طریقو که ناکامی دا که پا دی عذاب و عمل نکی گی ندار طول ناکامی دا. او دا هغه احکام دی چې یقیني خبره لاره چې په دې باندې عمل وکړی شي نو په ملک کې د بهای دروازې یقیني بندېږي. وانکیو الایاما منکم والصالحین من عبادکم وایمائکم د دې نه وروسته بل ادب ذکر کوي او دا اتم ادب دی. د دې ادب مقصد دا دی چې کوم دې واده کسان دي نو هغې نه د واده انتظام وکوي ځکه چې کله معاشره کې بی واده الکان ډیر یا جنکی ډیری نه کوم دا خطرې چې پای کې به هی خوره شي. الله ولې داس خلکو د ودونو انتظام وکي چې دا به هی ختم شي. وان کی ان ایام مقصد دار تاسو د نکاح غم وکي او دا نه غم مجبور نه مهر نشي دا کولې نو د مار په دا کولو کې دا غي سره همکاري هم وکي. وان کی ان ایام دا یو نکاح وکي بی واده کا سندرمین کنستاسونا چی کم بی واده خلق دی اغیر الله وی دا نکاحون انتظام وکي ایاما دا دا ایم جمع دا بیواده تبیده کی او وصف الهین نکان ساسو دا مریان و دا بین جنا یعنی مقصد داره ستا غلام دی ناغلم دا نکاح انتظام وکا وین زری دا اغیرم دا نکاح انتظام وکا دکه چه غلامانی و دا نکاح انتظامی نکیگی و دا اغیر دا وینا معاشره خرابیگی ناغیر من اللہ وی دا نکاحون انتظام وکای او این یکونو فقرا یغنیهم اللہ من فضله اللہ وی کتا یو چاد دا نکاح نکه یا خور و لور پا نکاح نورکه دا ولی غریب دا تفکاری نا اللہ وی غریبی تی امو گوری دی با اللہ غنی کی اللہ وی مالدار کی حدیث کی داری چه دری کسان صلی اللہ خام خام مدد کی یو مجاہد دا صلی اللہ خام خام مدد کی دیم غلام زن مکاتب کی دا صلی اللہ مدد کی او دریم دا چه او سر نکاح کی پا دی دا چه زپاک پا دیشم دا صلی اللہ خام خام مدد کی اکثر مہر نی پا اللہ را دا مہر انتظام بگی دارنگی دا سکناو دا نپقی انتظام اللہ کی او دا یادن دا ام معلوم شوا چه کل یو سر غریبی خوچی نکاحو کی اللہ ایمان دارا کی لیکن اللہ سوی یکونو فقرا یغنیهم اللہ کله پیر هل غریبان دی او نکاحونه وکین الله به غنیان کی نو معلومه شو چې سره نکاح کی الله غنی کوي هم عبد الله بن مسعود هو التمس الغنا په نکاح مالداری په نکاح کې ولټوي که ځان مالدار کې نو نکاحونه وکړه ځان کې عمر ان هو جماعه او چاته ډیر تعجب دی چې هغه مالداری په نکاح کې نه لټای لیکن تعالی سو یکونو فقرا یغنیهم الله دې جمله مقصد داري که یو سره غریب دی خوشی کل نکاح وکی نو دی نکاح نروستو دا مالی حالت اللہ تعالی برابرائی دی وجه نا عمر رضی اللہ دا خبره کئی چیزم اغا چا تعجب دا چلا یطلب الغنا فی نکاح چی اغا مالداری پی نکاح کی نگوری سره چی نکاح وکی نو اللہ مالدار کئی دی وجه نا حدیث که دا رازی نبی رسان خواتا یو زان راره اغوی دی رسول اللہ ما زان تا توباخ نبی علیہ السلام دست یو صحابی تا پی نکاح ورکلا چی دا غصی رب لنگ و سنوری سمسنو یو لنگیو لیکن اللہ سوی یکونو پقارا ای یکونو پقارا مقصد داری چی دا یو چاہ غریبی تا مگو را چی دا خود دیر غریب دیو بیوا سرے لیکن نن سبا خلق چی نکاح کئیم دا کوشش کئی چی رخ مالدار کورو گوری معلومات کئی چی رخ پل کور اشتاو کنشتا پل کاروبار اشتاو کنشتا مالی حیثیت سنگلی اللہ وی دا دیر خیال ما ساته ځکه دا پیر نه اگر که غریب دی خو الله به مالدار کی که دا نبی رسام صحابی دی صرف یو لنګ وسو نو دیسه مسنو بیخی سرمایه وسنو ایو ته و چې راکې و دا وسپنه ګوته د سی هغه وګوره هغه یا رسول الله دام را سنشته ول قران سی ست ته یاد نه وین او لګ سورتونه یاد دام یاد دی نبی رسام نو بس دا و ته و خو او دا دې لپاره مهر شو نگور این نبی علیه السلام پا وقتی داسی غریبان صحابه کرامو چه داغی سر مهر نو داغی سر نفاقه نو او داغی سر جامعه ام نو یو جوله جامعه مستنوی بلکه داسی نکاون ام کردی چه مثال پا واده که دو سر وربشی تیره پاک کردی علی رجاو چه پاتوی میر جنها سکل واده که دا نو سکم دو سر یا دو سر وربشی آقا چه پاک کردی دا ښکاره خبره چې دینه به څه ډوډۍ پخه شي یا دانه کې نبی رسام صحابه کرام نکاحونه کړي خو په موقع چې کله تیار څه شی به وسو هغه به یې راواخیستل هغه به یې د واده ونیمه وګرځېدله نبی رسام په تشکیل کې روان دی او نکاح کوي او صحابه کرام څه تیار د چا څه پنیر دی د چا څه کجورې دي د چا څه یو شی بل شی دی دسترخوان یې وغوړه او په هغې کېښودل هغې وخوړ بس دغه د واده ډوډۍ شوه لکه په دین اسلام کې ټول سادګي ده بې تکلفه ژوند دی دا نن سبا ژوند ټول له تکلفاتو نه ډک دی ځکه دا ټول د شریعت نه خلاف قدم پورته کیږي نو عام خلک په یو عذاب کې مچلی پروت دی غم ښاري خلکو ته څونه مشکل شوي څونه ګران شوي یو واده شي نو ډېرې زمانې له سوچ کې پروت دی چېرې دې نه به د مهر څه طریقه کېږي سونه به څنګه چل کېږي د جامو ضرورت راځي د واده د ډوډۍ ضرورت راځي نو خلک یې ډېر پریشانه کړی دا غی وجه داره چه دا شیر خیر نساته دا گی رسم و رواز چه دا غی خیر خلق ساتی دا په شریعت کې په اره خبره کې ډېره زیاته سادګي ده، بې تکلفه ژوند دی په شریعت کې. خو بهرحال ان یکونو په دې جملې مقصد دا دی چې نه یو چاله خور لور په نکاح ورکوې نو غریبۍ ته یې مه ګوره، خو دی اوس غریب دی خو د نکاح سبې الله تعالی مالداره کړي. الله یوان کې ولا یاما نکاح وکړي بې واده کسانو لره من کوم ستاسو نو صالحین او نیکان من عبادکم صادق الامان مریان الله و یمایکم صادق من جنا یکونو فقرا لا کوئی دی غریبان یغنیهم الله بما دار کی خپل مهربانی نه ولا واسن الله فراخره او علیم پویره وليستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الله چې کوم کسان غریبانی د نکاح وسې نه کوي، مهر نه شي ادا کولی، نو هغه دې ځان پاک ساتي. الله به ورله وس ورکړي، نو د وس نه وروسته دې بیا نکاح وکړي. او حدیث کې دام راځي، نبی علیه السلام به یو سړی د نکاح وس نه کوي، مهر وسه نه وي، نو بیا دې روژې نیسي، ځان دې پاک ساتي. د پاک ساتلو یوه طریقه دا ده چې روژې دې نیسي، او چې کله وس وشو نو بیا دې نکاح وکړي. نو ودی استعفی فی الذین علی مقصد دارش فی لستانی که روست ده سعو زرده مثلا ستا غریبی دوم را دیره ده چه تا نکاح کوله نشه. نه اللہوی بید وسه پوری زن پاک ساتا لا یجیدونه چه نبی نکاح حتی یغنی همون لاو ترده چه اللہ ایمان داره که دخپلی میره بانه اینا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم پا کاتبوهم دان هم ادب ذکر کئی ردی ادب مقصد داره چې الله وي ستا غلام دی ځان مکاتب کول غواړي، نو هغه مکاتب کا. مکاتب یې که څه معنی آزاد یې که په روپو باندې، دا دې لپاره چې دی آزاد شي نو ځان له به د نکاح انتظام وکړي، مریان به کم شي آزاد به شي دی او ځان له په خپله بیا د نکاح انتظام وکړي. او د دې وجه دا ده چې کله یو معاشره کې غلامان وینځي ډېرې، نو هغې کې بدکاري بیا ډېره عام کېږي. د هغې وجه دا ده چې غلام او وینځه په خپله د نکاح اختیار نه لري، او مالک یې دونه غمجن نه وي د هغې په باره کې چې نکاح غم له وکړي. نو اکثر داسې چې د هغې د وجه نه معاشره لږه بربادېږي. د دې ونه شریعت دا و چې غلامان کمول پکار دي. لکه مثلا یو سړی غلام خیراتي آزاد کړي، ثواب پکې ډېر دی. دارنګه شریعت په کفارو کې غلامان آزاد کړي، مدبر کوي آزاد کا. مثلا یو مولا تو چې ما د من وروسته به ته آزاد یې، مدبر یې کوي، یا مکاتب کوي. مکاتب دا مانا ته غلام ته وایي چې لکه زه به دې آزاد کړم، خو په کښتونو به روپۍ راکړې، په میاشت کې به دونه روپۍ مثلا راکړې، نو دغه ته څه وایي؟ مکاتب به ته وایي. مکاتب ورته ځکه وایي چې په دې کې لیکل کېږي، یا قسطونه په دې کې لیکلی کېږي. نو بهرحال د دې آیات مقصد داری چې غلامان دا آزاد کوي. اول آزاد کوي، ګور د آزادېدو مختلفې لارې دي. خیراتي آزاد کوي، مدبرې کوي، مکاتبې کوي، په کفاره کې آزاد کوي. په دې څلورو طریقو باندې غلامان آزادېږي. نو غلامان آزاد کوي د دې لپاره چې هغه ځان له د نکاح انتظام وکړي. خو بیا د غلام د آزادېدو څلور طریقې دي. قرآن دا یوه طریقه راواخیسته چې مکاتبې کوي. دا ولې؟ ځکه چې غلام مکاتب کې نو په دې کې مالک ته عوض ملاوېږي. او اکثر خلکو کې لالچ دي چې خیراتي نه آزادوي، په اسانه باندې په خیراتي طریقه باندې څوک غلام نه آزادوي، هله آزادوي چې ته پې کوم عوض او لالچ ملاوېږي. نو چې کله غلام مکاتب کړی شي نو دې صورت کې مولا او مالک ته لالچ ملاوېږي. نو ځکه دې ذکر یې وکړو. خو نور دا حکم عام دی، بنیادي مقصد دا دی چې غلامان په معاشره کې کم کوي د دې لپاره چې هغه آزاد شي او ځان له په خپله د نکاحونو انتظام وکړي او په ملک کې شی بهایي خوره نه شي. د دې لپاره بنیادي حکمت پکې دغه دی. الله والذین آمنوا یبتغون الکتاب چې لټی ځان مکاتب کول، کتابت لټی څه معنا؟ ځان آزادول غواړي په عوض د مال کې. مما دا شان چې ملکان احساس فی لاسونه په کاتب الله دی مکاتب کوي، په کاتبهم مکاتبې کوي. ان علیم تم پیم خیرن کم علوم و تاو سردے کی خیر خیر سرے مکاتب دا سرے چی ایماندار دے کاروبار او مزدوری کئی او کولے شی یعنی زان بینار تای خپل لاس خوزی او روپی گٹی او اغتال درکی او سان پی زان ازاد کی نو این علیم تم اللہ کم علوم و تاو سردے کی سخیر خیر دا تبدے کی معلوم بو ایمان پا کیلے او دارنگی کاروبار کئی او گٹا وٹا گئی و آتو من مال اللہ الذی آتاکم اللہ وزید مکاتب سے تاسم ہمکاری و گئی تا دیر پارا چھ دے پیرا بدل دی کتابت ختم کی لکا مثلا یو غلام دے مولا و تو وی چھ ما پا لزر تا مکاتب کرلی ازار مکرلی او ماہنہ ما تا زر روپی راکے نگور دا غا لزر روپی دا بدل دی کتابت دے و دا لزر روپی پا کشتون بانشوی مثلا پا میاش کی زر روپی مالک تاور کئی نسیم بزوری با دا مکاتب پا خپلا کئی روپی بگٹی او سری و سنور مسلمانان همکاری ہو کی چی دا خپل دا غا خلاص کی دا خپل بدل دی کتابت دا خلاص کی نو آتو من مال اللہ لزی مقصد دارے مسلمانان تا اللہ اجتاسو دی مکاتب سا همکاری ہو کئی چی رے پی زان ازار کی مثلا زکات دے زکات ولا ورکا یا اسی خیراتی صدقہ ولا ورکا واتو مرکیت من مال اللہ مال اللہ وانا آتاکم جرکل اتاوستا ولا تکریو پتیاتیکم ملال بغائی دا لسم ادب ذکر کئی لسم ادب دارے چھے اللہ وینزی پا زناونو بانے بدکاری میں مجبور کوئی جہلیت کے دا قانونو دیو سری وینز زبوا نغاوین زه بیره گله اگه یه بدکاری که ولو دو خلکونه پا اگه اجرت آخسته اگه اجرت ببه مولا لورکاو خپل مالک لبه ورکاو الله پا دی طریقه بانی دار دقه که دا مسئله بنده چه الله خپلی وینزی پا بدکاری ما مجبوره کوی چه اگه بدکاری که پا اگه اجرت اخری او اگه اجرت چه لبه مالک لورکای لکه عبدالله و عبی بن سلول منافقین و مشهرو دا اگه وینزی وی ناغه با دا خپل وینزی پا دی بانی مجبوره کولی چه اغا بیره گر یو زیبت زیتا او پا غی با بدکاری بانی روپی اخست یا روپی بیره تاول کولی عام جاهلیت کم دا طریقه و نالای ولا تو کریهو زور مکوی پتایاتی کن پا خپل وینزو بانی علال بغایل بدکاری کولی نردنا تحسنن کرده ایراده و دا پاکی این اردنا تحسنن دا این پا معنی دا ایس بانی دی ایس اردنا ذکر چه دی اراده دا پاکی لری دا این اردنا شرط نده گنی که اراده دا پاکی نوانو گنی زور کولو پی جائزی خدا سیو اتفاقی قید دی ذکر دا دی آیات دا شن نزول چه کم وجه و دا اغی که دا خبر و چه اغی با پی اراده دا پاکی و این مقصد داره اغاوین جو بدکاری که و نوختل خود دی مجبوره کولی بده بدکاری باری نوین زی خوبین زی اخو ازاده نه ایخ پلواک نشی کولی چه مولای مجبوره که پا خپلا بانی اغا بی مجبوره ای نو این اراد ناکده اراده و تحسنم نپاکی لطب تاو چه ونطاو عرض الحیاتی دنیا سامان دا جون دنیاوی عرض الحیاتی دنیا من نمراد اجرت دا زیناره آیات لگ مشکل لی وایات که من یو توجیه دستی وکلا چه ولا توک دیو ظلمه کوی پا تیادی کن بخپول وین زبانی علل بی غایی دا بدکاری این ارد ناکده ایراده و تحسنن دا زان ساتل دا بدکاری نا اولی تاب تاوی تاسی ولتاوی عرزوال حیاتی دنیا سامان دا جون دنیوی چه غلا اجرت دا زیناری یه پوش شوی دویمه توجیهات که دستی را چه ولا توک دیو ظلمه کوی پا تیادی کن بخپول و خویندونونو بانی علل بغای دی نکاح نکولو پا دی دویمه توجیه پتایات نمورد خوین دینو ندی او بغا نمورد سلا نکاح نکول این رد نکی را دی و تحسنن دی نکاح کولو تحسن نمورد نکاح کول دی ستا خور لور دی لغی دی نکاح شوق دی نلوی دی نکاح نمومن کوا او لتاب ته غواره زر حیاتی دنیا تاسې ولټو سامان د جون دنیوي سمانه یعنی مهر په ډیر اخري مهر ته ساتي دي چې رسوک مالداري او ډیر روپۍ پیراي نزدی مقصد دار استا خور او لور د لغی د نکاح شوق دی ناغه د نکاح نه مهم نه کوا او تی ودی مانه کې تا ډیر روپو ته کې نه ودی باتور کوم باندې خلق داسي چې دغی خور او لور په نکاح ورکونه لکونه په آخري درې لکه او پنځه لکه او باسي ولایتونه داسي په هغه کې مثال د دیارلس پنځه لس لکه عادي رواج نو دغی به نتیجه سي دغی نقصان به دا چې دغی دونه معاشره خرابېږي یعنی مقصد داره چا دونه د لکونه وس نه کېږي نو به په زینه مجبوره کېږي نه الله وي داسې مه کوه چې خور او لور دې روپو ته کېنودي دې ته ګوره چې رسوک پرې روپۍ راکوي درې څلور لکه پنځه لکه روپۍ به څوک راکوي الله دې لکونو ته مه کېنوه نه بیا رسام وي په هغه نکاح کې برکت ډېر زیات وي چې هغه کې مهر کم مقرر شي څومره چې مهر کم وي نو دومره دا نکاح برکت به ډېر وي نو دویمه توجه دغه شوله چې په تیار نه مراد څه شو خویندې نوړه بېغا نه مراد څه شو او تحسنن نه مراد نکاح کول شو او عرزل حیاتي دنیا نه مراد څه شو ډېر مهر اخیستل شو ومن یکرهن چا چې زور کړه په دې باندې فإن الله پس یقین الله په من بعد اکراهن وروسته زور کړه نو دوی باندې بخون کې او مهربان دی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات دا اوس ترغیب دی د مخکې احکام بیان شو نو الله دا واضح صفا خبرې ما رالیږلي دا د دې لپاره چې په دې باندې عمل وکړی شي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات آیاتونه واضحه ومثلا من الذین مثالنا کسانو تیر شوي مخکې ستاسونه وموعظه للمتقین او دانګې نسب د لپاره د متقیانو الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح د دې پورې دریم باب ختم شو دریم باب کې لس آداب ټول بیان شو اول ادب شو اول دا چې فردي کور ته اجازه تم ورځي دویم دا د نظرونو حفاظت کوي او دریم دا چې د عورتونو حفاظت کوي او دا حکم دا نو زانه او ټوله تاو بل داره چې زانه د خپل زینت نه ښکاره کوي او بل ادب دا چې پړونې دي د ګریوان نه تاو کی او بل ادب دا چې قدم په زوره مک دی چې د قدم د زیورات آواز پرې نارینه وانه وري بل ادب دا چې کوم بی واده کسان دي هغې د ودون انتظام وکړي او بل ادب دا چې کوم غلام ځان مکاتب کول غواړي نو مکاتب یې کوي چې هغه ځان د نکاح انتظام وکړي او بل ادب دا و چې خپلې خویندې او نونه ډېر مهر ته مه کېنوئ چې کله مناسب سړی پیدا شي حدیث کې داسې راځي چې درې کارونه به سړی نور وسته کوي علي رضی الله عنه نبی علیه السلام وایي یو چې د مانځه وخت راشي دویم جنازه حاضره شي او بل ول ایم ازا وجدت لها کفوان بل بی واده سړی یا ښځه ده چې کله مناسب څوک پیدا شي نو هغه کې تاخیر نه دی په کار نو اخیری ادب دا و چې خپلې خویندې او نونه دې ته ډېر مهر په نوم باندې د نکاح نه مروسته کوئ دا ټول لس ادب بیان شو اول کې څلور احکام اول رکو کې او درېمه رکو کې څه بیان شو دې څلورمه رکو کې لس ادب بیان شو الله نور السماوات دا څلورم باب شروع شو اوه څلوېښتم پورې په دې کې یو دعوه توحید ذکر کوي الله نور السماوات او مثال د موحد ذکر کوي او بشارت بیا دوه مثالونه د مشرکانو ذکر کوي او بیا پنځه عقلي دلیلونه ذکر کوي نو دعوه توحید ده او مثال دی او وروسته دوه مثالونه نور د مشرکانو ذکر کوي بیا پنځه عقلي دلیلونه ذکر کوي او دې آیات چې دی آیت النور هم ویلی کېږي نو الله نور السماوات والارض الله نور د اسمان نو د ځمکې دی نور د الله صفت دی څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي مثل نوری مثال د نور د الله پاک، مثال دغه نور د الله پاک، هغه نور چې کوم په زړه د مؤمن کې دا نور د مخکې نور نه غیر دی، ځکه دا نور په اضافه سره ذکر شو. مثل نوری مثال د نور د الله که مشکاتین، آیات لغونه مشکل دی. آیات کې موږ دوه توجیهات کوو. یو آسانه توجیه ده چې کومه توجیه عثماني کړې ده، تفسیر عثماني کې کړې او نسو مرجان کې هغه نقل کړې ده. آسانه توجیه ده. ګورئ دې مثال کې مخکې موږ ویلو سورت بقرې په اول کې چې مثال کې څو خبرې پیژندل پکار دي، یو مشبه او بل مشبه به او بل سلا وجد الشبه. وګورئ دلته مشبه به کې څلور شی لري، پنځه شی لري، او مشبه کې هم بیا پنځه شی لري. پنځه شی نسنګ جوړېږي، یو که مشکات، مشکات ذکر کوي، یو طاق دی، دویم زجاجه په دې طاق کې شیشه ده، دریم مصباح په دې شی کې دننه هغه ډیوه او باتۍ لګېدلې، او دریم سری په دې کې صفا تیل د خونه پراته دي، دا ډیوه چې ده ډیوه بلیږي او دې ډیوه کې تیل دي، خو دا تیل د خونه صفا ښایسته تیل دي، او بیا دې تیلو ته څه دی اور لګېدلی دی. دې خبره پوه شوئ که نه؟ لکه مثلا یو تاخ دی، په دې تاخ کې مثال لاټین دی که نه، لاټین کې شی مثلا، او بیا په دې شی کې دننه هغه بتۍ چې دی بدیږي، ډیوه پکې بدیږي. دوی پوه شوئ؟ بل په دې ډیوه او لاټین کې صحیح سیلم پراته وي، او بل بیا دې ته اور لګېدلی او رڼا کوي. پوه شوئ؟ نو دقرنګې د مؤمن بنده چې دی بدن دی، په دې بدن کې سینه ده، او په دې سینه کې بیا څه دی زړه دی، او په دې زړه کې ښه استعداد پروت دی، ښه صلاحیت او ښه قابلیت دی کې، او بیا دې ته څه شوی دی هدایت شوی دی. مشبه کې پنځه خبرې شوې. پوه شوئ؟ پی د مؤمن بنده بدن دی، د بدن کې سینه ده، سینه کې زړه دی، په دې زړه کې ښه سړی ښه استعداد دی، او بیا دې د الله طرف نه څه شوی دی هدایت شوی دی. نو مثال دا اسانه طریقه ده. د مثال دا تفسیر عثماني کړې ده، او شاپور شیخ رحمه الله نسو مرجان کې دا طریقه را نقل کړې. نو ګورئ که مشکاتین پیا مصباح، که مشکاتین په شان د تاخ باندې، تاخ سوی بدن د انسان، او پیا مصباح نو المصباح پی زجاجه، دی تاخ کې دننه زجاجه ده، شیشه ده، لکه لاټین لاټین کې شی که نه، او بیا دې شی کې دننه سی المصباح، ډیوه پکې ده. نو د مؤمن بدن دی، او بیا د هغه سینه ده، او د سینه کې څه دی زړه دی. مشکات بدن شو، او زجاجه سینه شوله، او مصباح څه شو؟ زړه شو. او روسته یو قدو من شجرتین، بلولی کیگی تیلو داونی دا، پا دی دیوه و لاتین که خشتر خونه تیل پراتی دی. نو دانگی دا مومن بنده پا دی جلو که خشتر استعداد دی. او روسته وی بیاو تا وور لگه دلی، یکادو زیت و یوزی ولولم تمس سونار، او نور نالا نور. نو دانگی دی مومن بنده تا بیست شویره؟ هدایت شویره. نه هدایت شویره. پوه شویره پی. د مؤمن سری خسته بدن یې، سینه یې، خزړه یې، ښه استعداد پکې، د الله طرف نه ورته یو خسته هدایت شوی. نو یوه طریقه ده، دا اسانه طریقه ده. او دویمه طریقه لږه تفصیلي ده، لږه ګرانه ده. دویمه طریقه داسې ده، دا دویمه طریقه شیخ عبدالسلام رحمه الله ذکر کړي. مشکات نه مراد سینه د مؤمن، او زجاجه نه مراد زړه د مؤمن دی. د مؤمن سینه ده، او دې کې دنه سره اجر لري. او بل سره پدې دوا کې شیشه کې به سره مصباح نو دا د مؤمن عقیده او نزیره. او به که انها رس به سجی کر کوي یو قدو من شجرتین پدې کې غتیل پراتې دي څنګه چې دا تیل د زیتون تیل دی او د زیتون د ون اخیستلی شوي د مؤمن د عقیده د قرآن او حدیث نه حاصله شوې ده. نو ګورئ د مؤمن سره سینه ده زړه دی او په دې زړه کې عقیده او نظیه ده او دا عقیده او نظیه د قرآن او حدیث نه اخیستلی شوې ده. په دې پوه شوئ. او وروسته څه وایي؟ نورن علی نور بیره دیر ناس هغه بله رڼا چې اخلي دلونه دي هغه هم یو ځای شوي دي. پوه شوئ پې؟ نو مثال داسې جوړي که مشکات انفیا مصباح په شان دا تاخ دی چې پاکې ډیوه ده. نو مشکات سینه شوه او مصباح عقیده او نظیه شوه. اول مصباح پی زجاجه دا ډیوه په اشه کې ده دا عقیده پړه کې ده زجاجه څه شو زله شو ازجاتو که انا کوکب دریون دا شګ وی کې دا سوره دی پړقېدونکې انا او صفا شیشه ده د ستوري شان ته پړقېږي نو دقه نه کېږي د مؤمن صفا زړه دی او یو قدو بلولی کېږي دا ډیوه من شجرتین د تیلو دا ونې برکتي نه د ډیوه کې تیل دي خو دا تیل د څه نه راخیستلی شوي د زیتون د ونې نه دارنګه د مؤمن د عقیده دا د قران او سنت نه اخستل شوې ده او نه شرقیتین ولا غربیه چې دغه د زیتونونه خالص او مشرق کې نه خالص مغرب کې نه ده یعنی خالص او مشرق کې نه دا چې همیشه پینوري او خالص مغرب کې نه ده چې همیشه پی سوري بلکې کله پینوري او کله پی سوري نو دا چې ونه خطر پی کوي. نو دا نه قرآن کریم نزول دا په حجاز مقدس کې شوی او حجاز مقدس تا نو مشرقی مل دی او نو مغربی مل دی دا دنیا یو مینځ دی او یکادو زیتو یوزیو ولو لم تمسم سونار الله وی داسې ښایسته تیل دي چې نزیره چې په خپل هم رڼا وکړي اګر که تاو د تیلې نه یې لګولی نو څه معنا قرآن او حدیث واضح او صفا دي که څوک ایمان لري او که نه لري او نور نه دا نور نور یې پاسه بل نور نه څه معنا یو تیل ډېر صفا دي او بل طرف ته چې دی مثال د ډیوه ده بدیږي نو دوه رڼاګانې را جمع شوې یو رڼا د دې ډیوې ده بل د تیلو د تیل صفا دي. نو دارنګې د مؤمن د عقیده صفا ده ځکه دا د قرآن او حدیث نه اخیستل شوې ده او عقلي دلیلونه ورسره هم ملګري دي نو ځکه نور نه دوه نورونه را جمع شوي دي یو طرف ته قرآن او حدیث دي او بل طرف ته د قرآن او حدیث چې کومه عقیده وړاندې کوي نو دا د عقلي دلیلونه سم سره برابره ده. دویمه طریقه پوه شوئ که نه؟ یو کس بیا وایي دا کې دویمه طریقه ده چې مشکات نه مراد هغه مؤمن دی سینه د مؤمن سینه د مؤمن ده او د رجاج نه مراد چې کوم دی هغه زړه د مؤمن دی او د مصباح نه مراد چې کوم دی هغه عقیده او نظریه د مؤمن ده او یو قدم شجرې نه مراد چې کوم دی هغه مراد چې کوم عقیده رسول شوی د قرآن او د حدیث ده او د اعلی نور دا شرقیتین ولا غربیه دا معنی چې څنګه دا ون نه په خالص مشرقي نه خالص نه دانګي قرآن او د حدیث نزول په حجاز مقدس کې شوی چې نه خالص مشرقي مل نه خالص مغربي مل او یکادو زیتا یوز دا تیل دا سپا دی چې څوک د تیلې ونه لګوي نو امن زیره چرنا وکړي نو دانګي د قرآن او حدیث عقیده ونه سپا ده چې څوک ایمان نه وړي او کنه راوړي نور علا نور نور نه علا نور لکه دوه نور نه راځي یو رڼا د دې ډیوې ده او بل د سپا تیلو ده نو دانګي یو طرف ته قرآن او حدیث یو بل طرف ته سری نو الله نور السماوات الله نور د اسمانو او د ځمکې مثلا نور مثال د نور د الله که مشکادین په شان د تاخ دی پیا مصباح چې پای کې ډیوه وي المصباح دا ډیوه پی زجاتین په شکې الزجاج لا شك أن كوكب دري گویا کہ دا سورہ دے دریون پرقیدون کے او یوقد بلولکی دا دیوا من شجرت دا تیلو دا وننا مبارکت انچی غبرکتی وندا چی دا زیتون وندا لکرو سو زیتونتین دا خونه وندا لا شرقیتین خالص پا مشرقیم ندا ولارا او ولا غربیتین او خالص پا مغرب کیم ندا یکادون زیری زیت واتین لری و زیو چرناو کی و لولم تم سر سنار اگر کنر سر دیتا ور نورن دا یورنا دا علا نورن دا پاس ربل ارنانا او یهدی اللہ لی نور هدایت کی اللہ رخ پل ارنا طرف تم من یشاو چارا چلنا غواری و یدرب اللہ نمسانا بیانی اللہ مسئلن لخلق لپارا و اللہ بکل نشن علیم اللہ پا عرص بانی پویلے نو بہرحال پایات کی مثال ذکر شو او دا مثال دا چاہو دا موحد او مومن بیان شو فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع و اسکر پی اسمہ فی بیوتین اجر مجرور دے چا پر متعلق دے نو دیکھی یو توجہ دار دا مخی مصباح سا تعلق دے ری اللہ پی مصباحن دیو دو دیو چا تر فی بیوتین پا کورونه کې دا اذن الله فی بیوتین اذن الله نه مراد جمعهونه دي ان الله تشبیه د هغه دیوې څور کې چې جمعهت کې لګې دي نو دې کې زمنان دې ته اشاره شو چې جمعهتونه کې درناګانو او دیو تنظیم په کار دی نو فی بیوتین د مصباح سره متعلق شو یا دې روسه یسبه له فیها دا روسه یسبه سره متعلق دی او بازی وی چی دا متعلق دیر پی بیوتین دا پی بیوتین دا متعلق دیر یو قدو سره یا یهدی اللہ لنوره سا متعلق دی نو برحال جاری مجرور دی که متعلق مصباح گرزی او کدمخ که یهدی دول متعلق گرزی او چی یهدی اللہ لنوره اللہ تعالی ہدایت کئی طرف دخ پن نور تعالی اللہ نور چرت ملاوی گی فی بیوتین اذن اللہ جمعتون کی ملاوی گی دا اللہ دغ نور دا پو جمعت کی اللہ پو کور کی ملاوی گی یو سلی جمعت تا مدرسی لوخ ورکی نو دا اللہ نور بو تا ملاوشی او چی جمعت لوخ نورکی نا آتا بس نور ملاوشی سلی طول مر دنیا کاروبار او روزگار کی نا آتا دغ نور نشی ملاوی دلی لکه مثال د روزی میاشت او سره جمعات کې درس نه کیږي نغه نور نش حاصلولای دا متعلق شو چا پور یهدی الله لنوره پوری او یا جن الله فی بیوت اذن الله الله پا کورونه کې الله د حکیم ترمذی غلا توجیه کړي چې الله فی بیوت اذن الله الله ملاویگی چرتا پی بیوت ان پو جماعتونه کی اللہ پو جماعتونه کی ری مسمع دا جماعت دا اللہ کور دے جماعت تا ورشش دا اللہ سری ملاقات وشی مدیکی او قسم ترغیب دے دا جماعتونه ناسی تا جماعت لوخ ورکوا او جماعت کی ناس تا کوری کدا دا اللہ کور دے تشی جماعت تا وری دا اللہ زیارت تا ورزی دے بارا کی روایت ام رازی او روایت کی دا سی رازی من جلسه پی المسجد پا این نوی جالی سورب بهو سره جمعات که گیرین داد اللہ سده ناس ده او دانگی حدیث که دار ازی چه کرا یه مومین جمعات تروانی اللہ تعالی وی چه زارنی عبدی زارنی زما بنده زما ملاقات تراره و علی قراه و زبر اخپل بنده تا من مستیا ورکون و من مستیای سر جنت جمعات تا چه سره زین دید اللہ سناس تا که دید اللہ زیارت تا ورزید اللہ ملاقات تا نو الله فی بیوتین نو بہرحال سو توجیحات شو فی بیوتین متعلق شو پان مصباح پوری یا متعلق شو چا پوری یا متعلق شو پو یهدی اللہ یا چا پوری الله فی بیوتین اغولا متلالا پو اشوی پی فی بیوتین اذن اللہ پا کورن کی چلنا اذن کرے انتور پا چه کورن پور تکلیش مراد دی بیوت نسری جمعتون دی او ازین اللہ انتور پا اللہ امر کلیش دا پور تکلیش پور تکی دون مقصد داری چې د جمعات د آداب او خیال وساتل شي. یعنی مقصد دا دی جمعات د الله کور دی، د جمعات ادب کوئ، احترام یې کوئ. ضمناً پکې دا خبره راغله، دا ځینې خبرې په آیتونو کې صراحتاً بیانېږي او دا ځینې ضمناً بشارتاً بیانېږي. نو اذن الله ان تر پاکې ضمناً دا مسله راغله چې د جمعتونو ادب کوئ، احترام یې کوئ. ادب یې څه دی؟ احادیثو کې ډېر ادب بیان شوي دي، لکه یو ادب احادیثو کې دا دی چې جمعتونه دې صفا ساتلی کېږي. دویم دا چې نبی علیه السلام اخیستل خرڅول پکې مه کوئ. دارنګه اشعار جمعتونو کې مه لولئ. بل ادب یې دا دی چې یو شی نه ورک شي، د هغې اعلان به جومات کې نه کوي. بل ادب یې دا دی چې واړه ماشومان او لیولي جمعتونو ته مه راولئ. او بل ادب یې دا هم دی چې د هغې دروازو سنیزیر او داسې ځایونه جوړ کړی شي. بل ادب یې دا دی چې جمعه کې مثال یو ځل جومات خوشبویدار کولی شي. او بل ادب یې دا دی چې جومات ته ورځي نو دا دعا وکړي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او چې ترې وځي نو اللهم انی اسألک من فضلک، دا دعا به کوي. دارنګه بل ادب یې دا دی چې کوم ضروري شی دی به جومات کې نه پرېږدي. مثلا بعضې معمولي خاصنه شی پروت وي، جومات صفایي کوه او پکې مه پرېږده. بل ادب یې دا دی چې بدبویه شی به جومات ته نه راوړئ، او که بدبویه شی دې خوړلی بیا جومات ته مه راځه. اوږه او پیاز دا شی دې خوړلی بیا جومات ته مه راځه. نو برحال د دنیا خبرې پکې مه کوه. ښه دا ده چې دنیا خبرې سره جومات کې ونه کړي، اگر چې کول جایز هم دي، خو ښه دا ده چې دنیا خبرې کې ورسره یې ونه کړي. یو عالم دی هغه جومات کې ناست و، غلام مې راغی تپوس یې دې کړ، او داسې جومات نه بهر ته ووت، جواب یې ورکړو. نو چا ورته وویل جومات نه ولې ووتې؟ هغه وایي چېرته ډېر وه زمانه وشوه چې ما په جومات کې دنیا خبرې نه دي کړي، نو په دې وجه بهر ته ووتم چې دا دنیا خبره بهر یې ورته وکړم، جومات کې ورته ونه کړم. نو ښه دا ده چې دنیا خبرې هم سره جومات کې نه کوي. او دغه رنګې دا هم ده چې جوماتونو کې به د رڼاګانو انتظام کولی شي. مثال بلب او بیټۍ ضرورت وي، د جومات ادب دا هم ده چې د رڼا انتظام پکې وکړی شي. او علما خصوصا رمضان مبارک کې د رڼاګانو انتظام جوماتونو کې ډېر پکار دی. مسجد نبوي کې اولنۍ د رڼا انتظام چې کلی و، د تمیم اداري رضی الله عنه کلی و، هغه مسجد نبوي ده د رڼا انتظام کلی و. نو بهرحال اذن الله ان ترفع مقصد داری چې د جمعتون ادب کوو، احترام یې کوو، ځکه د الله کور دی او په دې کې الله ملاویږي او بنده د الله زیارت او ملاقات ته ورځي. نو د جمعتون ادب او احترام کوئ. ویش کله پیاسما یاد کړئ شپه کې نوم د الله، جمعت دی د الله نوم پکې یاد کړي، په ذکر تلاوت عبادتونو باندې یو سب یو نو پاکي باندې در دی کې بل غدی ولاسوانې سبا وبېږه. او رجال لا تلهم تجارت، رجال معنا پاکی بیان الله رب دی جماعتونو کې غنا دینا جماعتونو چې کوم خلق راځي الله ته تعبیر په جاسو کو په نارینا وسره رجال چې الله وی دا نارینه دي. نه کوم خلق چې جماعت آبادی دي، جماعت خدمت کوي، نه په کلی کې الله دا وسې تسوي نارینه وته وي. کوم سره چې جماعت خدمت نه کوي، جماعت نه آبادی، دغی بیان الله نه دی کړی، هغه د خوځو مثال دی. خوځ الله نه یادی، نارینه یادی. نو رجال بل دې ته چې دا همتی خلق دی. ګوره همتی، همتی او به همت چاته وای، دغی بیان مخکې مونږ زیات په زمنان کړی و. خو یو قسم همتی خلق هغه دی چې جمعه ته بادی، په ټول کلي کې هغه ته همتی وای چې هغه جمعه ته بادیدو سوچ ته چاسه وسی. او دریم رجال کې دې ته اشاره ده چې نارینه به جومات ته، زنانه به نه راځي. زنانه جمع ته راتلی شي، خو ښه دا ده چې جمع ته رانه شي او کور لمونځ وکړي. دا ښه طریقه ده. او کور کې چې څومره پرده کې دننه وکړي نو بیا دې ثواب ډېر دی. زنانه چې لمونځ کوي په جومات کې لمونځ کېږي، خو چې کور یې وکړي دا ډېره ښه ده. کور کې د غولي په نسبت مثلا برنډه کې لمونځ غوره دی، د برنډې په نسبت په کوټه کې لمونځ غوره دی، او د کوټې په نسبت په یو ګوټ کې مونځ کول دا ولو غوره دي. یعنی څومره چې پرده ډېرېږي دومره ثواب ډېرېږي. نو الله ویلي جانون دا نارینه دي، لا تلهم تجارت، نه غافله کوي دی له تجارت، ولا بیعون، نه خرڅول. الله د ذکر نه یعنی مقصد دا دے کاروبار کئی مزدوری کئی وہ لیکن اللہ دا ذکر نہ غافل لگے گی مزدوری تجارت دکانداری بد کار نہ دے وہ بد کاردار چل دے تجارت پہ اللہ دا ذکر نہ منظر نہ غافل لش مثلا اذان شے تو جمعہ تا حاضر نہ شے منز پجم و جمعہ تو نہ کہ نہ نقصان دے پھر سلے کاروبار اور روزگار کئی قبول شی حدیث کی دار جی یزن عبداللہ نے عمر ہم بازار تور لے اذان شو خلق و دکان نہ بند کری او جمع خلق تلے عبداللہ نے عمر ہو چدایت ہم دلی خلق و بارک اللہ را لے گلے مثلا اذان وشی سر دکان بند کے جمع جمعہ تا حاضر شی نلا تریم نغا پیلا کئی لیر تجارت او نخل سوال اللہ دا ذکر ناو دا پا و اقامی سناتی دا ودرگور دا منزنا و ایتائی زکاة دا ورکول دا زکان نا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار دا دی مخی وجہ ذکر کئی چی گوری اللہ دا ذکر نا دا منزنا دا جمعن نغا پیلا کی گینا ولی ذکر قیامت تصور سی دا قیامت سخت ورزی مخی تره یقینی خواهد شده در قیامت تصور که در قیامت آقا هیبتون از سخ حالت مخیطه که در دین در طول کارنو تاثیر نگی او در پر دنیا دونه نمسروبه که و پر دنیا چیزان دیر مسروبه که وجه داره چه در قیامت تصور دا پی غالبه نده در قیامت سختو در سلی پی کرنه در قیامت سختو در سلی پی کروه که در دین طول کارنو تا بیسان دی یا خواهدون اللہ و دیده یا من داوره زنا تتقلب شنا اوڑی و پای کلو نو سر گدا سخت اور د خلق کلو نو کی ډیر hebat تو جنا الٹا شي او دان گیر خلق کو نژن نو کی الٹا وشي دی یم الله دیر پال شنا بدل ور کی ته احسن ما عملو د خشتا کانو شدی و کلی دا د خشتا کانو بدل ور کی زمنن دی ته اشاره چې ګناهونه به ماش و یزید الله بجر کی لخپنه مې ربان ان الله رزق ور کی چاره چې وړي بخیر دی سامنا والذین کفروا اعمالهم کسراب دا نور دو مثال نوس بیانای یو مثال مخک بیان شو الله نور السماوات کی دا دو مثال دو نور مثال نو بیانای او دا مثال د مشرکان دو پاره بیانای او دو مثال ندی ندی دو مثال نو کی فرق سره دیجیے کہ یو پار عدت سے کہی چول مثال دا اعمال صالح و دا مشرکین رے او دویم مثال دا بد و اعمال و دا مشرکین رے نو مقصد دا رے چل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء اللہ وی کافران چکم ښه عملونه کری لکه مثلا روجی نیولی منځونه کری صدقې کری د خلکو سے همکاریانې او مرستې کړي دي دا ښه کارونه یې کړي نو الله وی دې مثال سره که سراب بقیعتین لکه یو میدان کې شګوګل دی یو سړی تږی دی د هغه ګمان دا چې دا اوبه دي دا شګوګل چې دا پړقېږي نو ده ګمان دا دی چې را پړقېږي دا اوبه دي بیا ورشي چې هلته به اوبه وڅښم چې هلته کله ورشي نو اوبه نه وي نو دا ننګ یو کافر او مشرک ښه کارونه کړي د دو ګمان دای چې ماته د الله ثوابونه راکړي فنا وایي دی د شرک د وجې نه د دغه ثواب نه د جنت نه داسې شي محروم شي لکه دې سړي ته دا شګوګل د اوبو په شان ښکاره شو چې دا اوبه دي زه به دا اوبه وڅښم تنده وایي ماته شي نو دې مشرک دا ګمان چې ما ښه کارونه کړي د دې ثواب به راته میلاو شي خو څنګه چې دا سړی ورلې اول ته اوبه نشته نو دا نه کې دې مشرک د دې نیک اعمالو کوم ثواب نشته برباد دی ناول مثال داش دوی مثال او کدل ماتین پی بحر لجی یخشا موجود دا دوی مثال دی دا دوی مثال د سره پاره دی د ناکار اعمال د مشکین دی او مثال نه ور کای سلور تیاری ذکر کای یو دا شپ بحر لجی جواب دا دریاب جوور دی دوی یخشا موجود د پاسه پی چپا دا دوی متیار دا من فوقی موجود دی چپی دا پاس بلا چپا دا وشوی پی او من فوقی سامداری دا پاس وریز گرزی گوری سلور تیاری دی یو دا دریا پخ پلا جور دی تیاری جوڑا کری دوین دا پاس پی یو موج دی تیاری جوڑا کری دا موج دا پاس بل موج دی خط تیاری جوڑا کری او سلورم نمبر د پاسه پیوریز هم ګرځي یعنی یو دریق سلور تیاری را جمع شوی دی نو دانگی دا مشرک ناکار عمال دی یو ظلمت او تیاری دا شرک دا او دویم ظلمت دا انکار دی چی دی منکر دی جهنن یا عنادن دریم ظلمت دا پیس خواب پجور دی سلورم ظلمت دا ظلمون دی خلکی ظلمون دی کری پوشوی پی نسمانه یو طرف تا عقیده دا شرک دا بل طرف تا انکار کوي دا اللہ دین دا بل طرف تا پاسخ پاجر دی بل طرف تا ظالم دی نو ګوره دا سلور تیارو کې دی را باندې پوه شوی دی نو چې به داسې تیارو کې سړی را باندې نو هغه ته هېڅ نور نه میلاویږي نو اول مثال د نیکو اعمالو شو او دویم مثال د چا شو د بد اعمالو شو دویمه طریقه د مثال دا ده ابن قیم رحمه الله وایي چې اول مثال د هغه چا دی چې هغه د ګمراهۍ مشران دي او دا دویم مثال دغې د کشرانو دی بېدیني چې کېږي نو مشران او کشران په کېږي څوک سرونه وي مشران وي او څوک کشران او تابع وي نو اول مثال د مشران او دویم د کشرانو درېمه طریقه تفسیر مراغي والا بیان کړي چې اول مثال د حالت اخروي دی او دویم مثال د حالت دنیوي دی بهرحال مثال موږ په درې طریقو باندې ذکر کړو دا اوله طریقه زیاته واضحه ده والذین آسان کا برش کو بنے کرام اور دی عمل نہ کسرابین پشان شو گل بانی بی قیاتین فق میدان کی ہموار میدان یا سب زمان گمان کی پای وان تک سلیمان دو بو حتا تا دی پوری را جا او کر چرا شری تا لم یجی تو بین دی درشن یو شی او وجدن لا بین جن عند او دای خواتا فوا فاو فر ورکی دای سام دغی النازل حساب بلاري او كظلمات يفشان تيارو باني في بحر اللجيين فا او درياب كي شغا جوري او يغشاه موجون پر کره دي لرشفه او من فوقه موجون ده پاس لغي بلشفه او من فوقه ساده پاس في وريز گرزي ظلمات ده تياريري بعضها بعض دين پاس لبعض نورنا اذا اخرج يده كلا چه رو بازی خپل ناس لم یکل یراها سمانه داسې تیاری جوړی دی که دی خپل ناس داسې ګوري د خپل ناس هم نشي لیدلی ومن لم یجل ناسو چې نګه دغه خپل الله نور نشه دغه لپاره سه نور الم تر ان ناسه بیلو من فی السماوات والارض د دې نه وروسته عقلي دل نه بیانوي پنځه دلایل عقلي بیانوي الم تر ته نه ګوري چې الله پاکي بیان الله د لاسو چې په اسمانونو کې دي او دغه ننګې په ځمکه کې دي وتویر او مرغان سوافات په داس حال کې چې هغه سپونه وزرې خورې کړي وتویر او مرغان سوافات ان چې وزرې غوړولي مرغانو کله وزرې خورې کړي او کله راټولی خو چې کله وزرې غوړولي نو دس ټایم کې د الله پاکي ډېره بیانوي بل په داسې وخت کې مرغان چې ښه ښکاري کلن دا ټول چې قدن او تفسیف وي الله سلات ودي په مانځه باندې تصویر دی باندې والله علیم الله فهی بما پاس باندې پرون چې دی کوي ولله ملک السماوات خاص الله د بادشاهي د اسمانو د ځمکې ده ولله المسیر خاص الله ته واپسي ده الم تر ان الله یجي صحابا دا دریم دلیل دی ایته نه ګورې چې الله روانې وریځو لره یوز جی روانه شړی ورې زنرا سمه یو الف به جمع ولکې بینه ما بین دی ورې زو کې مختلف ورې زی الله راجه مکی سمه جن به وګړې د رکام لان دی باندې رکام لان دی باندې او رکامن دپان دپان دا ورې زی دی یو طرف او بل طرف نه راجه مکی او لان دی باندې کې په سره نو وقته تبعین باران نه را یخرج روزی من خلال دې د منځنه دا باران چې دا اوریز دې مثال د غلبی دی لکه د غلبی نه اوبر اچنیږي نو د قرنګي دې نه دا باران را چنیږي ځکه دا اوریز نه ور چن په ځای باندې او د سیو دم دا اوبر اغورځي دې نو باندې نه ډېر خراب ولې لکه مثلا باران وریږي او په یو ځل د اوبو داسې دې باندې نه را پریوتل یا په شونو باندې دا په شونې برباده ول خدا غینا نری نری اوبر چنی دا دیر پارش لا بادیانی پسونه خرابای یخو یوزی من خلالی دمین دادینا و نزل من السمای اللہ را دیگی من السمای دا اوریزینا سمان مراد تا اوریز دا من جبالین امن جبالین بدل لیر چانا دی من السمای دا من جبالین دا غرونونا دا غرون مراد اوریزی دی اغا اوریزی چی اغا پشان دا غرونو بانی غط غط اوریزی خمین جبالین دی تا تشبیح بلیغ وی چه مشبه حضب شی اوالات دی تشبیح حضب شی لکا زیدون کان اصدی دی و دی کسر اصدون وی وی تا علماء سوی تشبیح بلیغ وطا وی و دا من جبالین بدل دی من السماعینا و من جبالین مراسلی وریزی دی اغا وریزی چه دی غرونو شان غطی غطی وریزی و بیا مشبه او حروب دی تشبیح حضب شوی دی او د دینه تشبیه بلیغه جوړه شوې ده من جبا ناورې شان د غرونو باندې پی همین برچ پاکی گلی په شی ورسه بی لا گلی مې شاو چا چلا وغاړي و شی په نه اړ یم مې شاو چا چلا وغاړي یو لا قر گلی پی وشي نو یو کله به گلی والی بل کله به بشي یو پټه به والی بل به بچ کله ده الله قدرت دی یکاد انہی سنا برق چپڑاق د برېښنا د دی یسو بل افسانی بوسی نظرون نرا نظر ختم کی یقلب اللہ اللیل و النهار سورم دلیل اڑی اللہ پا شپورز اللہ شپورز اڑی راڑی سمانا یو زیو بل رازی دانگی پا یو کرنائی بلکی تیاری کی تیاری جوڑی او دغرنگی یو دی ریو لنده کی بل اگده کی او دا د شپو د ورځ اړول راړول دي سنورم اړولې په دې طریقه هم دي چې کله الله کې د خیر پیسلې راځي ښه کارونه کېږي او کله د شر پیسلې بد کارونه کې وشي نو یقلب الله الليل والنهار د شپو د ورځو اړول راړول په څلور طریقو کېږي یو اړول دا شپه بوجې ورځ راولي ورځ بوجې شپه راولي دویم دا چې د شپې تیاره راولي او د ورځ رڼا راولي او دریم دا شپه لنډه کې ورځ اوږده کي کله ورځ لنډه کې شپه اوږده کي او څلورم اړول په دې طریقه کې چې دې کې الله کړه د خیر پیسرې ردي کړه د شر پیسرې لکه په ځینې ورځو شپو کې ښه ښه کارونه کېږي او په ځینې شپو ورځو کې بد بد کارونه کېږي یقلب الله الليل والنهار ان فی ذلک انک لا یرد قام عبرت لاولی الابصار لپاره خاوندان د عقلونو والله خلق كل دابة مما في زم دليل او دي دليل کې درې قسمه حیوانات ذکر کړي چې الله حیوانات درې قسمه دي او هغه چې په ګډه روان لکه ماران او میان او شیمجی دې مار چې په دوه خپو ګرځي لکه انسانان او مرغۍ او بل هغه چې په سنور خپو ګرځي لکه عام زناور شو دا درې قسمه زناور الله پیدا کړي و به و یخلق الله ما یشاء لیک بری ته شد زنو خفی به نورم دیری لکه مثال دا غنه چی عنکبوت اند دی خفی دیری یا د زمز خفی چی دی دیری زمز ته پاسه کی خلق سوی هزار پای وته وای هزار پای سم نه زرو خپو هر خفی دیری مزه ته هزار پای وای مده بعد شین خفی دیری یخلق الله ما یشاء کی ته اشاره والله خلق الله پیدا کرد هر جنده سر دوبونه زنه ودیش روانی پا گیر و زنه روانی پا دوخ پو و زنه روانی پا سلور خو بانی پیدا کرد الله سی چی وڑی قینان الله پا عرص من تاقات لرون کرده لقد انزلنا آیت مبینات ترغیب الى القرآن الله من رالی گیتو نواز الله هدایت که چا چی وڑی طرف دنی غلاری تا و یقولنا من نبی الله بر رسول و اطوانا دا فین زم باب دل آخیر پوری او دې باب کې الله د منافقانو قباحتونه د مؤمنانو صفات بیانوي په تور تقابل دا نه زجونه دي منافقانو ته مؤمنانو د بشارتونه ذکر کوي او بیرو صدری عذاب بیانوي او په اخر کې به د منافقانو د مؤمنانو صفاتونه بیانوي دې پنځم باب کې بنیادی خبره هغه د مؤمنانو او د منافقانو حالات بیانوي او دغې منځ کې یو تقابل ته اشاره کوي ويقولون ودي آمنا بالله ايمان ولا فعلنا بانك في عمر باري ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك ذلك الدريق باهتون ذا منافقان باري چې دعوه د ایمان کوي او ثم يتولى دویم قباحت بیا ګرځي څه معنی په خولې دعوه د ایمان کوي خو عمل کې ایمان نشته نو عمل یې د قول نه مخالف دی او دریم مولاک بالمؤمن الله بی ایمان دی ویقولون او دی آمنا موږ ایمان لرو بالله په الله باندې او برسول پیغمبر باندې واطعنا موږ تابعداري کوو ثم يتولى بیا ګرځي فریق منهم وړه د دینه من بعد ذلك وروسته دې نه وما أولئك بالمؤمنين لا يريد كسر المؤمنان وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم مورزون سلورم قباحت في القرآن والسنة في سري تغار نقدي كلا شروع بالله شأن الله في عمبار تشبه سلو كي ديوم ما بين كي ناسا فا يوڑا دي ونما خلوون كي دي وإن يكون لهم الحق وياتوا إليه مرسلين في نظام قباحت في قرآن وحديث كي غطي نبي قرآن وحديث تغار نقدي یعنی مقصد داره چې قرآن و سنت کې او شریعت کې فائدې نو مني چې نه نو نه مني نو سمانه دا سخت مفاد پرسی منافق سره خود غرضی او دانی مفاد پرسی دا په منافق سره کې ډیر زیات خپل مفاد او ګټه ته ګوري نه سبا دا مزاج د عام مسلمانانو ګرځېدل لري چې بعد دې کار کې خپل ګټه او پیدې ته ګوري دا نو چې دې کې الله حکم ماته سم کوم حکم متوجه دی ويكون لهم الحق ويدير فارقيات ورازي لي تمزين تلوار كونكي أفي قول مرض شفقم قبات الله مرزيان دي أمير تاب وم قبات شكيان دي أم يخافون تم قبات تد الله ود رسول في سلوك وتظلم خكاري نهم بأولئك هم الظالم الله الظالمان دي أفي قول الله دي فرنكي مرض مرض دي لمنافقتا امیر صاحب وعده شکیان دی ام یخافون بلکه دی شکیان دی ام یخافون بلکه دی یریگن یحیب الله علیهم چه ظلم بکن نا دی صلی اللہ پیغمبر یعنی مقصد داره در لاو در رسول پیس اللہ که تا ظلم خکاری امو شریعت تا کینو نکه دی شریعت که راست ظلم موشی لکن نصبا در ظالمان حکومتونه اول قرآن و سنت پیس اللہ تا سوی وحشی سزاگانی و توی دا د ظلم سزا وحشی سزا ګانې دي مثلا یو نارینه و ځانه بدکاري وشي هغه رجم کول دا خو یو ډېره وحشي سزا ده یا ځانه دغه په درو وهل دا یو وحشي سزا ده نو دې ته د ظلم او وحشي سزا ګانې وایي او بل اولئک هم الظالمون الله فرات کوي بلکې دوی ظالمان دي د الله او د رسول فیصلو کې ظلم نشته ظلم مغر دی په فیصلو کې دی نو بل اولئک بلکې دا کسان هم ظالمون دی ظالمان دي انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله مخکې د منافقانو قباحتونه بیان شو نو اوس د هغې بالمقابل د مؤمنانو شپږ صفات بیانوي د مؤمنانو اول صفت دا دی چې هره خبره کې قرآن و سنت ته غاړه ږدي قرآن و سنت باندې خپله فیصله کوي هغې ته یې غاړه ایښي انما كان قول المؤمن يقينا ده بين المؤمنان اذا دعوا الى الله كل شيء رب لا شيء الله في غمبر تشبه سلو كي يوم ما بين كي يقول ولي سمعنا من قال واطعنا من تبع ذلك قران والسنه تغار يخذن ده المؤمن نخرا اولئك هم في من الله ذاك سنندي كامياب دي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون په دې آیات کې د کامیابۍ څلور شرطونه بیانوي چې دا څلور خبرې په چا کې رالی کامیاب دی اول خبره څه ده من یطیع الله په دې مقصد باندې یو سړی فرض ادا کوي ورسوله د پیغمبر په سنتو عمل کوي ویخشى الله د تیر شوي ګناهونو معافي د الله نه وغواړي ویتقي په آینده کې هم د الله نه یېره وکړي نو په اولئک هم څلور خبرې شوې یو دا د الله تعالی د فرض ادا کول دویم د سنت طریقو خیال ساتل او دریم په تیر شو ګناهونو په خیمانه کېدل څلورم په آینده کې د ګناهونو نه ځان ساتل په اولئک ډېر جامع آیات دی د دې په وجه باندې یو سری ایمان نه وړی واقع راځي د عمر انو خواته یو روم یو دهقان راړي دا غسر تاول دغه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عمر ان هرڅه چې لغه چې ما ایمان راوړ عمر رسول هو ایمان دی ولې راوړ ناغه یو رومي وته ویل چې ما تورات انجیل زبور دا ټول آسماني کتابونه لستري وو خو بیګا مې یو قیدینه یو آیات د قران واورېده چې په هغه آیات کې د ټول آسماني کتابونو خلاصه را جمع شوه دا سړی په خپله د ټول آسماني کتابونو عالم وو تورات انجیل زبور دا ټولې مطالعه کړي وو و د دې ټولو خلاصه ما په یو آیات کې ولیدله چې دا د ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئک هم الفائزون دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده نو ما چې دا دونه جامع کتاب دی نو یقیني دا حق کتاب دی نو ما ځکه ایمان راوړ عمر انه تو چې زمونږ پیغمبر ویلي اوتیتو جوامع الکلم چې الله مره جامع جامع خبرې راکړي نو هغه جوامع الکلم کې دا آیات هم دی یعنی دونه جامع آیات دی چې د ټول آسماني کتابونو خلاصه کې راټوله شوی چې د کامیابۍ خبردار سړی پاره زدهکي او بیا د پیغمبر د طریقو خیال ساتي او تر شو ګناهونو پښیمانه شي او د راتلونکو ګناهونو کې احتیاط کوي نو دا کامیاب دی ومن یطع الله ورسوله د الله پیغمبر د الله بخښه الله یدیږي د الله تیر شو عملونو کې ويخشى الله د تیر شو سره تعلق لري ويتقي دا د راتلونکي سره تعلق لري يتقي دا په اصل کې يتقي دی په مخ کې يخشى باندې عتب دی نو د جزم د وجې نه غیې غورځېدلې ده او هي د ضمیر پسې پیوسته شوې ده نو يتقيه ده یې وغورځېده يتقيه شپې جوړ شو يتقيه او بیا د تقيه کتیپون وزن یو کتیپون کې کتپون ویل جایز دي نو تقه پې ویل جایز شو په تقيه کې تقه ویل څه شو جایز شو بعضې او ځان بعضې نور ترد کېږي لکه پخیزون دی په دې کې پخزون پیخزون تیخیزون دا ټول لغات جایز دي یا کتیپون دی کتیپون کې کتپون کتپون دا لغات جایز دي نو ځکه دې کې تق ویتقه ویل کېږي ویتقه دی ولې د الله نه فولئک هم الفائزون دا کسان دوی کامیاب دي واقسم بالله جهد ایمانهم لسم قباحت د منافقانو بیانوي دوی قسمونه وکړه په الله باندې کلک قسمونه لري نمر ته مونږ ته امر وکړئ دوی ته یخرجون نه خامخا دی به وځي ستاسه و زمونږ دې په الله تعالی قسم وکړو سی به امر دی وکړو هر وخت تشکیل د تیار یم په الله ورته لا تقسمو قسمونه مه خورئ طاعة معروفه ستاسو تابعداري معلومه ده طاعة معروفه مبتدا حذف شوی چې طاعتکم طاعة معروفه ستاسو تابعداري مونږ ته معلومه ده یعنی زمونږ باندې تجربه شوې ده چې سره د خولې خبره پړه کې دی نشته لکه بعضې خلک یاره سی به څه امر شي هر وخت تیار یم خو دا سره د خولې له حده پوري په زړه کې بیا نه وي وشوی بي وی ډېر هر څه به یو خو د خره به راته نه وی که نه نو چې هر څه تاند خر نه راکي بهر له نور به څه شی راکي منافق دا وایي چې قسم په دې خبره خوري چې کله ماته امر وشي هر وخت تیار یم خو الله وایي طاعة معروفه ستاسو تابعداري معلومه ده یسره د خولې خبره پړه کې دی یعنی طاعت ته اراده نشته ان الله خبير يقين الله خبر دار پاک ارتا شي کوي ولا تيو نا وتي رسول نو تابع دي کوي الله تابع دي کوي تو امر فاين تولو کوي او ګرځيدل نو فانما عليه فاين تولو تاسو او ګرځيدي نو فانما عليه ان في امر باندې ما غسل حملا سند باندې بار شوي دي چې تبلیغ دي وعلیکم و تاسو باندې ما اوسې حملتم چې تاسو باندې بار کړی شوی دی چې د پیغمبر تابعداری ده و این تو تیو ګل پیغمبر تابعداری وکړي نو تحت دو تاسو به سم لار بینی زی ان هدایت سره د پیغمبر اطاعت کول اصل هدایت د پیغمبر تابعداری سره پیغمبر د طریقو خیال ساتي هر خبره کې مسنون عمل تسریه ګوري او ما علی الرسول الا البلاغ المبین نشته پیغمبر باندې مگر د سوال ښکار لري پیغمبر په ذمه تبلیغ کول دي شاه اسماعیل شهید رحم الله یو واقع راځي چې یو ځای کې هغه اوږد بیان وکړو، یو سړی په منډه راغی خو بیان ته تېر شوی و، نو ویې ژړل. شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته ولې ژاړې؟ بس زه ډېر د لرې نهسته بیان ته راتلم، خو چې راغلم بیان دې رانه ختم شوی و. نو هغه یو سړي ته بیان شروع کړو، ښه اوږد بیان یې ته وکړو، د هغه نه ورته زیات ښه بیان وکړو، درې څلور ګنټې بیان یې وکړو. د چا ورته وویل چې تا خو یو کس ته دونه اوږد بیان وکړو. هغه وویل مخکې هم دا بیان د الله دپاره، اوس هم د الله دپاره کوم، که یو راته ناشي او که ډېر راته ناشي. وما على الرسول الا البلاغ المبين، نشته پیغمبر باندې مگر صبر ښکاره دي. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، په دې آیت کې بشارت دنیوي ذکر کوي چې الله تعالی به مؤمنان له خلافت او مشري ورکوي. خو ګورئ درې قسمه بشارتونه دي، یو دا چې لیستخلفنهم، الله به خلافت ورکوي، او دویم وليمکنن لهم دینهم، الله به دی در دې وغه دین مضبوط کی، یعنی مقصد دا دین اسلام به مضبوط کی، او دریم بشارت وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الله به په دی لامن ورکی، الله به خلافت ورکی، الله به دین اسلام مضبوط کی، الله به امن راولی. دا درې زیرې دي، خو د دې درې زیرو لپاره درې اسباب هم بیانوي. یو امن ایمان، دویم عملو صالحات نیک عمل کول، او وروسته یعبدون چې الله بندگی کوي. په چا کې ایمان نیک عمل پکې، د الله بندگی پکې، نو هغې ته به الله تعالی دا درې نعمتونه ورکوي. خو لوی نعمت څه دی؟ هغه خلافت دی، چې الله به دی له حکومتونه ورکوي او خلافت به الله ورکوي. لکه دا وعده الله د مسلمانانو سره کړې وه، او دا وعده الله د مسلمانانو سره رښتینې کړې هم وه. د نبی علیه السلام د وخت نه شروع وشوه، د هغه په وخت کې الله پاک ډېر ملکونه فتح کړل، بیا د ابوبکر هم، بیا د عمر فاروق، بیا عثمان، بیا علي رضی الله عنهم. د هغې په وخت کې د مسلمانانو څو مضبوط خلافتونه وو، بیا وروسته د ډېرې زمانې په اسلامي حکومتونه او خلافتونه چلېدلي دي. او د دې په شان نزول کې دا ذکر کوي چې کله صحابه کرام مدینې طیبې ته راغلل، او ټول عرب دای په مقابل کې یو شو، رمتهم العرب من قوس واحد، رواتو کې راځي ټول عرب دای په یو دین دوشتل، یعنی ټول عرب دای مقابل کې یو وو. او کانوا لا یبیتون الا فی الصلاح ولا یشبهون الا فی لعمتهم، صحابه کرام به چشپاتې روله صحیح به وسوي، که ورځ به شوه زغلې به اغوستې وي. این مقصد دا دی ټول همیشه هغې ته یو تشویش او پریشانی و دشمن د طرف نه. نو صحابه کرامو کې بعضې کسان وو چې داسې وخت به هم راشي چې موږ به لږ په امن وخت تېر کړو، نو خو ټول عمر په بدامنۍ کې په خوف کې وخت تېرو، او ټول عمر موږ مسلح ګرځو. الله تسلۍ دپاره بیا دا آیت راولېږه چې الله تعالی به تاسو له خلافت هم در کړي، الله به دا یېره ختمه کړي، الله به امن راولي، او دا دین اسلام به الله تعالی مضبوط کړي. یقیني دغسې وشوه. دا کومې وعدې چې الله دې تونه کې کړي، دا ټولې وعدې چې دی رښتینی شوي. حدیث کې واقع ده، صحابي راغلی عدي رضی الله عنه، نبی علیه السلام ته شکایت وکړو، ویل یا رسول الله غریبي ده او دارنګې بدامني ده. نبی علیه السلام هغه ته وویل چې ګوره، داسې یو وخت به راشي چې یو زانه به د عراق د حیره مقام نه راروانه وي، د زیوراتو بډه کوي، د بیت الله شریف طواف به کوي، خو د الله نه ماشه د بلي شانه به هم ویره نه کېږي. هغوی ما وویل چې یا رسول الله، د توی قبیلې غلو ډاکوان بشر ته چې دا ټوله دنیا یې په شر و فساد ګرمه کړې ده. وایي نبی علیه السلام راته وویل چې دا به الله ختم کړي، او دا خلک به الله په اسلام باندې مشرف ګرځولی. نو یقیني هغه و چې ما خپله دا منظر ولیده، چې زانه به ولیدله، ما ته تپوس وکړو چې د کوم جنرال یو چېرته ځي. نو د عراق نه روانه شو، او بیت الله شریف ته تلله تواب دپاره، او ما خپل کورونه د سرو د سپینو نه ډک ولیدل. یعنې مقصد دا دی، زموږ مالي حالت هم الله برابر کړو، الله تعالی امن هم راوست. نبی علیه السلام خباب هو ته هم دا ویلي وو چې الله به داسې یو وقت راولي چې دا سیر راکړي ما بین صنعاء الى حضرموت، ما یخاف الا الله، د صنعاء نه د حضرموته پورې به یو سړی روان وي، خو د الله نه ماشه د بل چا نه به یېره نه کېږي، الله به داسې امن راولي. نو یقیني الله هغه امن هم راوست، هغه یېره هم الله ختمه کړه، او الله خلافتونه مبارک او دین اسلام الله مضبوط کو او د غیر مالی مشکلات من الله تعالی ختم کړه. وعد الله الذين ودي مستاق اولا صحابه کرام دي او دام تی معلوم شوه چې صحابه کرام خلافت شو د الله په نسبانی مقبول خلافت او هغه زمانه کې خلافت او پنځم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بیا وروسته د مسلمانانو مضبوط حکومتونه خلافتونه تیر شوي دي. اخیری خلیفہ به مهدی علیه السلام دي. اخیر زمانه کې بیا هم د خلافت قائمیږي. هغه به د مهدی علیه السلام دور بی چې هغه به الله را پیدا کړي او هغه به الله ډېر زیات فتوحات ورکړي او بیا به عیسی علیه السلام راکوشي د اسمان نه. نو هغه زمانه کې هم دا خلافت بی امن به وي او خلافت بی امن به دومره وي چې زنګوله کې به د سارو ته ځناور هم پرې حمله نه کوي. یعنی مقصد دا دی زمری دی یا ګیدړ او سولنډی دی یا شرمخ دی دا به ګړ او به زنه ماتوي مار او لړم دا به چل نه کوي داسې امن به راشي د دوه کسانو منځ کې هم دښمني پاتې نه شي. یعنی تیاي اتفاق او اتحاد به یو امن بی او دغرنګ الله پاک به په هر شي کې برکتونه بارانونه به هم ډېر کېږي ځمکه پیداوار هم ډېر زیات کوي میوی غلی سبزیانې شوده هر شی به ډېر زیات وي ښایسته د امن ژوند بی او دغرنګ یې د مشکلات به کې مسلمان ته مکمل ختمي او په مخ د ځمکه به یو الله نظام یو خلافت بی. نو اخیری خلیفه دا به څوک وي مهدی علیه السلام بی. وعد الله الذين وعد كنا لا كسان شي ما درو سال نمبر کینیک خدا له چې مسلمان په خپل کې امن او امیدو سعادت مخ کې وای لکه نه سبا شری نظام ته بنیادی مسلمان په خپل راګور دي مسلمانانو مې کې جوړ نه یوال نه اتفاق او اتحاد نه اند مسلمانانو کمه نشته او نه د مجاهدینو کمه نشته. مجاهدین بي صاحب دي خو دومره ده چې غدرنه نه اتفاق اتحاد او یوال او دانه گیر شریعت پابندی دی خبر تو ضرورت دی اللہ یا سیاری پا نمچ خاموا خلافت بلکی اللہ دیتا فی الارد فلمائی کم استخلاف اللہ دینا لکا سرنگی چند اللہ خلافت بلکی لباک کسان تا چه مخی دیونو مخی سوکو بن اسرائیل بن اسرائیل تا اللہ خلافت بلکی لیو داود علیہ السلام وقتی عظیم خلافتو بیر سلیمان علیہ السلام پا زمانه کی عظیم خلافتو دا بن اسرائیلو ولا يمكن ان نقامها مضبوط ذكر الى دين الله ويصف عالم شوخ كل الله دين الله ويبدل ان نقام بدل ذكر الى من بعد خوف من رسل دين امنا امن يعبدون دي بجمع بندي كلا شيكون بين بشر كي ما سر شيء يوشي لرا ومن كفر بعد ذلك الله وشاش لا شكر وكلا رسل دين ومن كرب لا شكر وكلا بعد مفسرين ويد دين نعمت اولنا شكر اغا شاكر وكلا عثمان رزونه شهید کو چې مضبوط خلافت وو چې کله هغه شهید شو نو بیا د ډېر وخته پورې د هغې نهوست چرېده نو الله به خلافت هم ورکوي. خو ګورئ که خلافت نه وي نو بیا هم الله داسې یو ډله ټول عمر ژوندی او جاري ساتي دي امت کې چې هغه د دین کار کوي. نبی علیه السلام لا تزال طائفة من امتي زوائن الحق او لا يزور من خزلهم ولا من خالهم الى يوم القيامه. قیامت دورس ول دی امت کې د س یو ډله خام خای چې بر دین کار کوي چې پروا بنه ساتي. بعض روایت کوي حتی ایتی امر الله یا حتی یقاتل دجال یا حتی ينزل عیسی ابن مریم. دا مختلف روایت دی د عیسی علیه السلام دراتلو پورې د دجال د وجونو پورې د قیامت د قائمېدو پورې په دې امت مسلمه کې الله یو حق پاره جماعت نه ختموي. او دا وی په صفاتو کې یو صفت دا امر دی چې به قتال والا بی یعنی مجاهدین بی. نو بیا هم دې امت کې خامخا طایفه منصوره او نیکان خلک مجاهدین خلک هغه لانه ختموي. که مثلا د ټولو مسلمانانو یو خلافت نه وي خو بیا هم الله پاک هغه طایفه نیکه طایفه هغه لانه ختموي دې امت کې. ومن کفر چې کفر کو بعد ذلک رسل نه فولا که داسې هم الفاسقون همدوی فاسقان دي. واقیم الصلاة واتو الزکاة واتبعوا الرسل لعلکم ترحمون. د دې خلافت د بقا دپاره نور اوامر ذکر کوي چې دا خلافت به دوامداره کله پاتې کیږي چې د مونځ پابندي کوئ زکات ورکوئ او د الله د پیغمبر تابعداري کوي. واقیم الصلاة لایفه باندې کوي نمازه ورکوي زکات تابعداري کوي پیغمبر لعلکم ترحمون رفات تاسو باندې رحم وکړی شي. نا تاسب ان الذين كفروا معجزين الله هیڅ لري ګمان کو کافرانو باندې شدي به کمزوري کوي کې الله در پس مګه کې الله هیڅ لري د خیر جمع کوا چې ګنځي باندې در کمزوري کې الله نه کمزوري کې دینه وما واهم النار الله وجه دی ور دی ولا بیس المسیر خام غادر بس دی ورتول دی. یا ایها الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم د دین وروسته درې قاعدې بیانوي. مخکې د مؤمنانو او د منافقانو حالات بیان شو او مؤمنانو له زیرم بیان شو و درې قوانین ذکر کوي. اول قانون د یاد کې ذکر کوي. د دې قانون مقصد دا دی که ستاسې اولاد او خادمانې ناغم دی اجازت غواړي په درې وختونو کې درې وختونو کې دی خپل زوی دی خادم دی غم دی اجازت غواړي. مخکې وشتم کې مجاز ذکر شوی خو هغه د پردو خلکو اجازت و چې سړی پردي کور ته ورځي اجازت دی غواړي. اوس وایي چې ستا بچی دی یا ستا غلام او خادم دی په دې درې وختونو کې د هغه اجازت غواړي. درې کم وختونه دي یو د سبا د مانځه نه مخکې د مور او پلار کوټې ته ولو کو درځي اجازت دی غواړي. دویم د غرمې سړی آرام کوي او دریم د ماخوستن مانځه نه وروسته چې دا درې الله د پردې وختونه دي. په دې درې وختونه کې د پرده اجازت غواړي او درې کاله چې اجازت غواړي. اول قانون دا ذکر کوي. ابې وجا بلغلت قول منکم چې کومه دغه واړه لکان چې بلوغ ته ورسېږي نو بیا د هر وخت اجازت غواړي. نو څه معنی که وړوکي اولاد دی په دې درې وختونو کې د هغه اجازت غواړي خو که دغه نابالغه بلوغ ته ورسېږي نو بیا د هر وخت اجازت غواړي. اول قانون دا ذکر کوي. دویم قانون وروسته ذکر کوي چې ول قواعد من النساء کومې ځانه چې بوډۍګانې شي نو که هغه برقه نه استعمالوي نو ګناهګارې پې نه دي. بوډۍ زنانه ده هغه برقه نه پسر کوي نو دا پې ګناهګاره نه ده. او دریم قانون وروسته ذکر کوي چې لیس علی ما حرج. الله وایي که د بعضې معذوره کسان څخه خوراک کوي نو د دې څخه خوراک کولو کې ته نه ګناهګارېږي. نو بهرحال درې قاعدې بیانېږي. اوله قاعده چې ستا نوکر او غلام دی خادم دی دی یا دقه رنګې وړوکي اولاد دی دی بلوغ ته نه دی رسېدلی نابالغ اولاد دی نو په دې درې وختونو کې د درې کاله کې اجازت دیم غواړي. خو ګورئ د اولاد اسن هر وخت نه دی زوري صرف په دې درې وختونو کې زوري دی پوه شوئ. او بیا وایي که دغه نه بالغ اولاد بلوغ ته ورسېږي نو بیا د دیم هر وخت اجازت غواړي. او بل الله وایي که بوډۍ زنانه ده هغه برقه نه ګرځي نو دا ګناهګاره نه ده. او بل الله وایي چې کوم معذوره کسان دي هغسې یو ځای خوراک کولی شي په دې ګناهګار نه وي. دا درې قاعدې دي ټولې. نو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو یستأذنکم الذین اجازه دي غواړي ستاسې نه هغه کسان چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسې والذين اصلا لم يبلغوا الحلم اكن رسيل سوانه تستاسنا ان مقصد داره نبالغ على كالي ثلاث مرات دري كالتي يوم قبل صلاة الفجر مخي المنزل السبانا دين بهين تضعون سيابكم كلا شك دي جامعي دغلمي سلي ارام كي او جامعي وباسي لكن بعد خلق شي ارام كي نو كميس وباسي و من بعد سنت نشای روس المنزل ما خوستن سلاس و عورات لکم دادری وقتون دا پردی ستاس دا پردی دادری دا پردی وقتون دی ندری کستا خپل بچه دی او نبالغ ام دی و چه کوتی تا درزین اجازه دیو واری لا اشاره کوم چې تاسو باندې دوی باندې ګناه بعد هم ناروسته د درې وختونه د درې وختونه علامه نور وخت کې اجازه وختل زوري نري اول زوري نري الله يتوفون علیکم وجه کثرت د تواب دی چې دا ماشوم بار بار د کوټې ته وځي او نه وځي نو که بار بار اجازت غواړي نو دې کې تکلیف دی لکه د شریعت قانون دار چې کوم شي کې تکلیف جوړیږي نه کې الله سنی راولي لکه نبی علیه السلام د پیشو جوټه پلیته نه ده ولې لکه پیشو د کور کې بار بار وځي او نه وځي نو که جوټه پلیته شي نو دې کې مشکل جوړیږي نو دارنګه ستا اولاد دی دا بعد کور او کوټې ته وځي او نه وځي نو که به روبار اجازت غواړي نو دې کې بیا تکلیف جوړیږي توافون الله تواکون کې ستاسې باندې بعضې بعضې نورو باندې کذلک همدغه باندې الله تاسو ایتونه الله پوهه حکمت والا دی وإذا بلغت فور منكم الهلم هذا مخ قانون تتم ذکر کئی چنده و دوانا بالغ کلا بالغ شی نبیل ار وقت اجازت غواری وإذا بلغت فور کلا شی ورکی ما شما سوانا هلم هزوانا اتفالی سینو اجازت دی غواری ار وقت کما استادان الذین که یاد اختا کسان من قانون چه مخ کیون بالغان شوی دی من قانون چه دین مخ کی بالغان شیو کذالک هم دقنی بین اللہ وانی اللہ تاو سایتون اخبر اللہ پوری حکمت والا دی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا تدبهم قانون دي والقواعد عن الناس يرزانون الناس سمعنا بوري شميلا لغي اولاد نكيجي دو اولاد الناس دي اولا يرجون نكاحا من النساء دي نكاح نكاح شوقي ختم شوي او فليس عليه النشد باني جنانقون ان يزوان اچكيري لي سيابه نخفر جامي جامون مراسي بو بورقات مراد ده و غط پرونه زنه بوده شوی ده نکو بورقه نگرزی نگو ننگاره نده مقصد داره و غیر متبرد جایت این بیزی نه نبه کاره که اونگی خپل دول نره یعنی بورقه با دیر پاره ندقه کهی چه مثال خلقو در دول و خیز نکه بازی بورقه نگرزی دیر پاره چه خلق زمان ده خیسته جامی بینی یا مثلا رنجو و غیره میبینی نه پا دی خاطر بده برخه بنگری غیر متبرجه جا چنو بیخاره کون که زینت لرا و یا صرفی من اللہ کده زن پاک سایتی سمانا که بیم زنانه ده بودهی ده او پا زیمت عملو کی او پرده دیره که نو ده زیاده غورد اللہ وی و یا صرفی من اللہ وی کشری دی زن پاک سایتی نو خیر الله ندار دیر غور دی دیولا را والله سمین اللہ ریدون که دی علیم پویده لیسر نما حرجون دا دریم قانون ذکر کئی او دی قانون مقصد داره چه دا معذور خلق و سر مثلا یو سر لون ده یا گرد ده یا بیمار ده د دې سره یو ځای خوراک کوي نو په یو ځای خوراک کې ګناهګار نه دی لکه مثلا یو سړی پړه کې دا خبره راځي چې دا سړی ړوند دی نو دی ښه پټی نه ني نو هسې نه چې ښه پټی ته زه را اخلم ګناهګار پرې نه شم دا وهم یې پړه کې نو الله وایي د دې ړوند څه خوراک کولی شي په دې نه ګناهګارېږي یا یو سړی ګوډ دی په صحیح طریقه ډوډۍ ته نه شي کېناستی نو کنه دا غسم زیاته کیږي ځکه هغه سم په پینډه کې نشي کېناستی سم خوراک نشي کولی آزاد ستاب شان ستا پړه کې دای چیرې زه تی ډیره کېدای شي وخورم ختی وخورم الله وینه په دینه ګناهګارېږي یا یو سړی بیمار دی پوره خوراک نشي کولی نو بیا هم ستا پړه کې تشویشي الله وایي په دې باندې ته ګناهګار نه یې او بیا وروسته وایي ولا علی انفسکم اگر خپل کور نه سړی خوراک کوي په دې ګناهګار نه دی نو دا نه ګرې دی سی یو ځای خوراک کول یا د نورو رشته دارو نه خوراک کول دې سړی ګناهګار نه دی دای شه نه مانه شته په ړون باندې ګناه په ړون ګناه څه مانه یعنې په تاسو ګناه نه شته په خوراک کولو کې د دې معذوره خلکو سره دای شه نه مانه شته په ړون باندې ان درون څه په خوراک کولو کې ګناه ولا لا رینه په ګډ باندې ګناه او بیمار باندې ګناه ولا على انفسكم الساسي په خپل نفسونو باندې ان تاکلوا تاسي خوراک وکي من بيوتكم خپل کورونه او بيوت ابائكم يكون پلانو ساسنه ان مقصد د خپل کور نه خوراک په دې ګناګار نه وي نو دا نه د پلار په کور کې یا د مور په کور کې یا د ورونو د خویندو یا د ترونو تروریانو یا د ماماګانو کورونو نه خوراک کول په دې ګناګار نه وي او بيوت ابائكم يكون پلانو او بيوت امهاتكم يكون زمندونه او بيوت اخوانكم يكون درونه او بيوت اخواتكم يكون د خویندونه او بيوت عمامكم يكونوا لترننا او بيوت عماتكم يكونوا لترورياننا او بيوت اخوانكم اخوالكم يكونوا لماماغاننا او بيوت خالاتكم يكونوا لماماسيغاننا ترورياني كما عند مور خوري او ما ملكتم مفاتيحه يا استاسو مالكان يداغي تشابيانو يو دوكان دي او دکان کې ته نوکر یې نو دکان کې خوراک کولای شي او شریک کوم یا د دوستانو کورنه لکه دلته د دوست کورنه خوراک کولای شي او وجه دا ده چې دلته په دې بازو کې اذن صراحتن موجود دی یا دلالتن یعنی مقصد دا دی د دې تر اذنی که صراحتن نه نه دلالتن اذنی مثلا ستا د مور او پلار کور دی نه د خوراک نه مری کوي رور او خور د خوراک نه مری کوي یا تره او ترور یا مثلا ماما دی یا دکان کې ته نوکری نه د خوراک نه مری کوي نو ایزن صراحتا نشته خو څه شته چې دلالتا شته نو په دې وجه د کور نه خوراک کول دا تله جایز دی نایسه علیکم جناب نشه تاسې باندې ګناه ان تاکلو جمعین و شتاتن اگر ایت اشاره کهی که خوراک کهوی نو خوراک یوزیم کولشی و زن نزنیم کولشی مثلا دیر کسان یوی کاسی تا کینی وقت پینده جوده کی نو دام کولشی او که یو یو که زن نپلیر تا کینی یا دو دو دریل کینی دام جایز دار خدا دیر کسان که ناسل پده که پایده دیرد انتا کلو دا جمعینی پده شتاتن مخی کو یعنی ښه طریقه دا ده چې ډېر کسان یو ځای کېني او غټه پینډه جوړه شي اکثر خلک داسې د غټو پینډو نه ځان ساتي هغه کار کې غوښه لږه کمه رسي دغه غوښې حرس ولاده شي نور خوروا خو یو شان وي ډوډۍ خو یو شان وي خو ډېر خلک دی که دا پینډه غټه شي نو غوښه مې لږه کمه ورسېږي دغه حرس به کوي حالانکه په غټه پینډه کې برکت شوي ډېرې صحابه کرام به غټې کاسې ته کېناسته د نبی چم غټه کاسه وه هغې ته به کېناستل د سلیمان علیه السلام باره کې دغې کاسې د حوضونو په شانته وي نو چې د حوض هومره کاسې ته سری کېني څومره غټه پینډه به جوړوي نو څه معنی غټې پینډې جوړول دا ښې دي نه سبا یو یو کېنئ دود به یا درې درې کېنئ نه ښه طریقه نه ده خبره د غوښې پټي کې دا ورته د خیر ډېر ورکړه مثلا دوه پینډو له غوښه ورکړي هغه یوې پینډې له ورکړه او پینډه دې غټه شي لیسا علیکم اتاس بانی گونان تاکو چه خوراکو جمعان طول وشتاتن یا زن نزن لا پیدا دا خدم کرا چه نوی بیوتن کورون تا بل ادب ذکر کئی اللہو چه کورتن نوزی نسلام باوکی پسلیم والان پوسی کم پا کور که مثلا بچی دی یا کور والا دی دا اگی تا بسلام که او باید خلق با دیر دیر زیاد شرمی گی سلی کور والا تسنگ سلام بکی پختانو که خدا مرز بیر دیر زیادی چیر خپل خوښ ته سره به سلام څنګه کوي الله وی مبارکه تندې کې برکت دی او دا پاک عمل دی پیدا د خدم کله چې نو دی کفر کوون ته سلام کوي الان پوسی کوم په خپل اهل عیال باندې ان پوسی کوون امره د کور سیدون کې خپلوان الان باندې په خپل ځانو چې هغه بال بچ دی او بی بی ده تحیتا معنا په حی تحیتا مفعول مطلق دی الله اذا تحفظ على الله تربنا او مباركة دبركات والا دا طيبة فاكرة فذلك امدقنا يباني لنا تاصيتنا لعلكم تاقلن رفال تاوز عقلنا كاروالي عقل من أغلي شدي هكون عمل كي أو غبي عقل دي شدي هكون باني عملنا كي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله دا اس بيد مؤمنان او منافقان دوار حالات بياني شي مؤمن سره چی اغد نبی رسان مجلس کی خوش آلی چی دیر سخت زورا نین نزی او منافق سره پا دینی مجلس کی اغا پریشان ای اغا اجارت نوار یوزی نو یو تیتا معلوم شوه چی مؤمن سره اجازت غواری دا امیر دا امر نه بغیر چرته نزی او منافق چی اغا دا امر خیل نساتی دا امیر دا اجارت نوار او اغا یو طرف تزی او بلتی دام معلوم شوره چی گوری دا مومن و دا منافق پرق داره چی مومن سره پا دینی مجلس که اخوشا ره او منافق سره پا دینی مجلس که سی پریشا ره نکزین خلق پا دینی محول که خوشا ره نکن روح تا اتمنان و سکون را جلو تا اتمنان و سکون را جی او منافق سره پا دینی محول که تنگی لکه مرغی چی پرنجه که ساره که نو منافق سره پا دینی محول که تنگی گریر نا لوی نمر مهین اقیمون ها کسانی چی من رو پا اللہ پیانبر بانی و اذا کانو کلا چی مرغی سلام دین جامین پیو کار چی هم شوری والای اجتماع عملی نلم یه سب بودینی جهت تایستا زینو تا دی چی جهت واردی خپل امیر نا اجتماع عملی مثلا شورا دا یا مثلا بل اجتماع عمل دی نبی جاتا نزی او ان اللذین سازینون کولای کنلذین ایمنو باللہ و رسوله اللہ یقین آ کسان چی جادت غوالستان اللہ کسانی چی مان دلی پا اللہ پیغمبر دا اللہ بانی یعنی مقصد داری کم خلق خپل امیر اجازت غواری نو دا ایماندار خلق دی اللہ دی ایمان پا اللہ هم شد و پا قیامت هم شد او پا اجازت آزانو کنی بعض شانیم پا ازان لیمان شیط من هم اللہ کرد چی اجازت غوالستان بازی کار دا پارا نو فا ازان اجازت کوا دی جمله که دو خبری دی یو لی بعض شانیم نو سمانا کستان دی و ملگر دا ار کار دا پار اجازت غواری پا امیر بان اجازه ورکو زوری ندی البته بعضی کارنو که امیر جات ورکوالیش او بلی من شاید امین هم ارچال اجازه هم ورکوال نی پکار بعضی مرگول اجازه ورکوال پکاری داد با خبری دی جمله کراری او درین بیاوی وستغفر لهم الله دی کریت اشاره را که یو سلی پا اجتماع عمل که سوانخ دی اگر چی دا امیر ازن امو سی خب بیام دا کمین ندی خاری دې سنه کمی او شغلتی تی وشوه الله ذکر یوستغفر لهم الله مقصد داره چې مؤمن سره هغه اجازت غواړي او بی اجازت غیر حاضری نه کوي او دام ته معلومه شو چې کم سره اجازت تو غواړي او غیر حاضری وکي نو بیا هم په دې کې کمی شته سنه سه کمینه خالی نه دی ځکه الله څه وایي یوستغفر لهم الله فایده سا ده نکره جهات خوالیسان نباد شاید نباد کارون ده پاره نباده نجات که ولی مناخ چهات شیر استاغواشی من هم ده دیونه اوستا فیر لهم الله بخنه وارده دیو ده پادرلان اقین الله بخون که و مهربان ده لا تجلو دعا رسولی بینکم که دعای بازیکم بازن پده که دب ذکر کهی چه مگر زیواز پیغمبر دعا رسول کی اضافت د مستر فاعل تره یا مفعول تره مگر اواز پیغمبر پشان د رابلو د باسا سی باز نور لرا سمانه پیغمبر تا آواز کی دا سموچ یا محمد که شی تا آواز کی عبدالله نو تو یا عبدالله یا زید یا عمر یا بکر دنا پیغمبر تا داسی وچ نو مو یوا چی یا محمد بلکی هغه ته خدا ادب لفظ جو چی یا رسول الله یا نبی الله ادب لفظ تو ویوا نسمانه ارچه تا یوشان الپاز مو استیماله و اکر دار بیده بیده دار چه اخپل مقام ده پا اغاندازه اغیط آواز کوای ندوار رسول مانا موسیوک لعواز آواز پیغمبر تا یو مانا داره چه پیغمبر تا آواز که نزاپت دمستر مپول تشو دویم دوار رسول آواز ده پیغمبر دا به اضافه د مصدر دی فاعل ته. څه معنا؟ پیغمبر چې ته کله آواز وکړي نو هغه د بل چا د آواز شنه مه ګڼه، هغه ته فوري حاضرېږه، ځکه د هر چا په آواز کې فرق وي. که پیغمبر ته آواز وکړي چې دې خوا راشه مثلا، نو فوري هغه ته حاضرېږه، د بل چا د آواز شنه دې مه ګڼه. دوی معنی دغه ده. او درېیمه توجه ابن کثیر داسې هم کړي چې مه ګڼئ خیرې د پیغمبر په شان د خیرې د بعضې بعضې نورو ته. څه معنی؟ د پیغمبر د خیرونه ځان وساتئ، ځکه د پیغمبر خیرې د نور خلکو د خیرو شانته نه دي. که پیغمبر ته خیرې وکړي نو تباه به شي. او دا یقیني خبره ده چې پیغمبر چا ته خیرې وکړي نو هغه تباه کیږي. نو لا تجد مگر دوی که خیره دی پیغمبر ستاسو مابین که شان دی خیره دی بازی ستاسی بازی نورو تا. قد یعلم الله الذی یتسلم دون منکم لوازا. دی دویم جمله کی دی منافقان حالت ذکر کی چلی منافق سر اغا پا دینی مجلس کی تنگی نو اغا خویی گی رو رو او مجلس نبهر توزی. نکم مخ که سوی توبی پا آخر کی ذکر شویو چې دا یو طرف بل طرف ته ګوري، چېرته څوک خو راته ګوري نه، نو چې چا به ورته نه کتل نو د پیغمبر د مجلس نه به ووتل. او دلته مو یتسللونه خوهیږي ستا نو په پټه باندې. قد یعلم الله الذین تاسو د پېژنه الله کسان یتسللونه چې خوهیږي ستا نو دیوان په پټه باندې. او قد یعذر الذین یخالفون امری ان توسیهم فدتن یوسیهم عذاب الیم. په دې درېمه جمله کې تخویف ورکوي په خلاف د پیغمبر باندې. الله که د پیغمبر خلاف کوئ نو فتنو کې به اخته شئ، یا به الله دردونکې عذاب درکړي. او یوسیون ده او راغلی ده او د معنی تلخلوي دی، یعنې مقصد دا دی په دې دوه عذابونو کې به یو د باندې خامخا راځي که د پیغمبر خلاف کوئ. د پیغمبر د طریقې د هغې د نهج خلاف چې څوک کوي، یا پیتنو کی پیتنه بسی، پیتنه با کلا کوپری، کلا با نفاقی، کلا با ارتداد و بدت بی. او عذاب علیم داره چه دنیا که با دردون که عذاب اللہ در کی اخیرت که. نفادی آزاری نزین اللہ دوری یا کسان چه خلاف کنی امر در پیغمبر نه، پیغمبر در طریقون خلاف کنی. آن توسیون چون بر سیون در پیتنه تون پیتنه، او یوسیبهم یا به ورسی دیو تا عذابون، او یوسیبهم یا به الله ورسی دی تا عذابون علیم، عذاب دردونکې. الا ان لله ما فی السماوات والارض. خبردار، خواست الله دپاره، یقینا خواست الله دپاره هغه څه دي چې هغه په اسمانونو ځمکه دي. مسله توحید او رد شرک په تصور وپېلنم. قد یعلم تاسو الله فی ما پاس باندې انتم علیه، تاسو یې په هغې باندې. و یوم یو جوان پکم را چلی با پاس نیشی انه تا فی نبی من الله بخبر که بی ما عملو پاس بانی چلی و کری دی. والله بی کل شهری من الله پاس بانی پویره.